صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبی الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، 1435 سنہ ہجری کے ماہ ربیع آخر کی آج دوسری شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آئیے حصول ثواب کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سنوں گا، آخر تک شامل رہوں گا، بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، باتیں کرنے یا اٹھ کر چل پڑنے سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، خوب کان لگا کر، توجہ کے ساتھ سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور مسکرانے کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائی سے مصافحہ کروں گا، ملاقات کروں گا، انہیں سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو جواب دوں گا، انہیں مدنی قافلے میں سفر کی دعوت پیش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلاؤں گا. آج غروب آفتاب سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو چکا ہے تو اس کی ترغیب دلاؤں گا. جتنا ہو سکا اشارے سے اور لکھ کر بات کرنے کی کوشش کروں گا. نگاہوں کی حفاظت کی خاطر آنکھیں بند کروں گا، کبھی نگاہیں جھکانے کی کوشش کروں گا. کچھ دیر کے لیے جتنا ممکن ہوا قفل مدینہ کا انہیں استعمال کروں گا. اللہ کی رحمت سے اب تک ملنے والا اجر و ثواب ببارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص ہمارے پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم، آپ کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، آپ کے تمام مریدین، متعلقین، محبین کو، بالخصوص ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین کو، ان کے آبا و اجداد کو، ان کے تمام متعلقین، محبین، مریدین کو، بالخصوص مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق، مفتی فاروق، حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، جس میں وقت مناسب پر الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں اور آپ کے بارگاہ میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں، نگران شورا کے ملفوظات سننے کی سعادت ملتی ہے، دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل سوالات کا سلسلہ ہوگا، حسب موقع حسب حال ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم عالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ کے صفحہ نمبر 17 پر سات مدنی پھولوں کا فاروقی گلدستہ یہ عطا فرما رہے ہیں۔ آئیے، چونکہ یہ رسالہ آج ویسے بھی دن بھر میں پڑھنے کی صورت بنانی ہے، بہت اہم ترین رسالہ ہے، اور اس رسالے کو پڑھنے کے بعد یقیناً ہمیں تول کر بولنا اس کا ذہن بنے گا، فضول باتوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، زبان کی احتیاط کس قدر ضروری ہے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فضول گوئی سے بچنے والے کو حکمت و دانائی عطا کی جاتی ہے، سبحان اللہ، فضول نگاہی یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچنے والے کو خشوع قلب یعنی سکون قلبی، فضول طعام یعنی ڈٹ کر کھانا یا بغیر کسی بھوک کے صرف لذت کے لیے طرح طرح کی چیزیں کھانا چھوڑنے والے کو عبادت میں لذت دی جاتی ہے۔ نمبر 4، فضول ہنسنے سے بچنے والے کو روب و دبدبا عنایت کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، مذاق مسخری سے بچنے والے کو نور ایمان نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نمبر 6، دنیا کی محبت سے بچنے والے کو آخرت کی محبت دی جاتی ہے۔ نمبر 7، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم فضول باتوں سے بچنے کا اپنا ذہن بنا لیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام نمبر 45 اور 46 کے مطابق عمل زبان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے ضروری گفتگو بھی کم لفظوں میں نمٹائیں، نیز کچھ نہ کچھ بات اشارے سے اور لکھ کر کرنے کی کوشش کریں، اور فضول بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی کس قدر ہمارے لیے ایک مدنی نسخہ ہم کو مل گیا کہ اگر واقعی ہم کو فضول باتوں سے بچنے کا ذہن ہے تو محسوس ہو کہ مجھ سے فضول بات نکلی تو امیر علیہ السلام فرماتے کہ 1 یا 3 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو اس پر عمل کی نیت کر لیں آج، سبحان اللہ، عمل کی نیت کریں کہ جب نفس کو اس طرح کی کچھ مدنی سزا ملے گی نا تو یقین مانے کہ کچھ ہمارا معاملہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اور خود ہمیں لذت ملے گی کہ واقعی یہ میرے لیے کس قدر اہم ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ فضول باتوں سے بچنا یہ کس قدر برکت دلاتا ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے ہی سے خبر ہو جاتی کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے، لوگوں نے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا عمل بہت تھوڑا ہے اور جس کی میں اللہ عزوجل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے الفاظ یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بےہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، رفتار کا گفتار کا کردار کا دے دے، ہر عذب کا دے مجھے کو خدا کفل مدینہ، ہر عذب کا دے مجھے کو خدا کفل مدینہ۔ اللہ عطا کر دے مجھے کفل مدینہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج یوم کفل مدینہ کا سلسلہ ہے، تو اس میں نیت کر لیں کہ آج سے ہی زبان کا، آنکھ کا، پیٹ کا، بلکہ امیر علیہ سنت تو اس کلام کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ اے کاش نصیب ہو جائے، مرشد کے صدقے اللہ ہم سب کو قفل مدینہ کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی سید صاحب ہوں تو وہ بھی آگے آ جائیں، اور ہر سوال کے بعد ایک پرچی جو ہے وہ، کیونکہ یہ آ چکے ہیں ہمارے قرآن نازی کے نام، انشاءاللہ اس میں ہم نام کا اعلان جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سوالات چلیں۔ صلو علی الحبیب گھر والوں سے قافلے میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قافلے میں جا کے علم دین سیکھنا ہے، تو ادھر ہی گھر میں بیٹھ کے کتابیں وغیرہ پڑھتے رہیں اور علم دین سیکھیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ آپ نے قافلے میں جا کے کیوں علم دین سیکھتے ہیں؟ تو اس طرح ہمیں اجازت نہیں ملتی، برائے مہربانی ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قافلے میں جانے کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے، والدین اگر اجازت دیں تو اس صورت میں قافلے میں جائے، اگر والدین اجازت نہ دیں تو والدین کو سمجھائے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر والدین راضی نہیں ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس صورت میں قافلے میں نہ جائے۔ جہاں تک والدین کی اس بات کا تعلق ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ہی آپ حاصل کر لیں، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز گھر میں بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتی ہے، اور نہ ہی ہر چیز کتابوں کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کتابیں سمجھنے کے لیے بھی اور علم دین سیکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھیں، اب گھر میں بیٹھ کر جو پڑھنا ہوتا ہے اور قافلے میں جا کر جو پریکٹیکل سمجھنا ہوتا ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتاب پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ایک عملی نمونہ ان کا پیش کیا جاتا ہے یا کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھاتا ہے تو اس صورت میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو قافلے میں بہت سارے امور شرعی معاملات سکھائے بھی جاتے ہیں اور پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھایا بھی جاتا ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ آپ والدین کو تو ایک عقلی سی بات ہے کہ اگر وہ سکول بھیجتے ہیں تو ہر کلاس کی کتابیں تو مہیا ہی ہیں، ماشاءاللہ، تو پھر یہ کہہ کر بٹھا دیا جائے کہ بھائی سکول جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر میں بیٹھو اور پڑھ لو۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے اور اتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں تو گھر والے بولے کہ میڈیکل کی کتابیں بازار سے لے لو، انگلش وغیرہ معاملات تو سارے آپ کو آتے ہی ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو۔ تو بہت سارے معاملات سیکھنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے سیکھے نہیں، سمجھے نہیں، جو آپ نے معاملہ سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا یا نہیں، اس میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو اس کا جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ میرا اپنا ایک مشاہدہ ہے، ایک جاننے والے تھے اور وہ دینی اس سے بھی تعلق رکھتے تھے اور لوگوں کو سمجھانے والے تھے۔ وہ تو انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ میں نے بھارت شریعت میں ایک لفظ پڑھا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فجر کی نماز کے بعد جا رہے تھے تو میں نے کہا کون سا لفظ پڑھا ہے آپ نے بھارت شریعت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے استنجا پڑھا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے کہا بھارت شریعت میں تو کوئی استنجا کا لفظ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بھارت شریعت کی میں بھارت شریعت میں پڑھا ہے یا کسی اور جگہ پہ پڑھا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں بھارت شریعت میں پڑھا ہے۔ دیکھا بھارت شریعت کے کون سے حصے میں پڑھا ہے آپ نے یہ؟ تو انہوں نے بولا کہ میں نے بھارت شریعت کے جو ہے نا وہ پہلی جلد میں پڑھا ہے، جلدیں تھیں بھارت شریعت کے حصے اس وقت نہیں تھے۔ تو پھر میں پریشان ہوا، میں نے کہا مجھے تو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ عربی ہے نہ اردو ہے، اور عربی بھی ہے تو غلط سا لگ رہا ہے۔ تو اس باب میں، اس چیپٹر میں مسائل کون سے ہیں جس میں پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، حالانکہ اس کا تو پورا بیان ہے۔ تو اور زیادہ حیرانگی ہوئی کہ استنجا کا کون سا بیان ہے؟ استنجا تو میں نے کہا کہ آپ اس کے تھوڑے بہت کوئی مسائل، کوئی مسئلہ جو آپ نے پڑھا ہو وہاں پہ وہ بتائیں۔ کہہ رہے کہ وہ ہیں یہی کہ جو ہے وہ اپنا واش روم میں یوں جائیں اور سردیوں میں ڈھیلے یوں استعمال کریں۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی، میں نے کہا آپ شاید استنجا کا بیان پڑھا ہوگا۔ کہہ رہے اچھا اچھا اچھا استنجا، میں تو اس کو وہ استنجا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کو سمجھانے والے تھے، اور ہمارے ہاں مطلب یہ کہ دیہاتی میں وہ مسائل میں لوگ اس سے رجوع کرتے تھے، لیکن اب جب یہ والا معاملہ آیا بھارت شریعت پڑی سمجھ نہیں ہے استنجا۔ تو اس لیے گھر میں بیٹھ کر صرف کتابیں پڑھنے سے بھی ضروری نہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اس لیے بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ مدنی قافلوں میں جائیں، وہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ وہاں پہ اسلامی بھائی سکھاتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں یوں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ آپ کی گفتگو سے تو باپا کا وہ جو مدنی پھول مدنی مذاکروں میں بعض اوقات وہ جو تلفظ کی درستی کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے، اکثر وہ سننا تو سننا ایسے ہی مطلب کچھ اس طرح سے وہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ جہاں دو الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اس کو ملاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اگر اس کا حل سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت ہو تو یہ امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے اس میں کافی مدنی پھول جو ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں ملیں گے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ نے جو بیان کیا کہ مدنی قافلوں میں جو سفر کے حوالے سے، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی ہمیں توجہ دلائی ہے کہ واقعی یہ بڑا اہم المیہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے معاملات میں مطلب روکنے کے حوالے سے مختلف انداز اختیار کی جاتے ہیں. بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بارہا اس پہ اپنے مدنی مطلب بیانات میں ارشاد فرمائے, نگران شورا بھی اکثر اس طرح کا اظہار فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی کے لیے سالہا سال کے لیے اپنے گھر سے دور رکھنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر لاکھوں لاکھ روپے اس کام کے لیے خرچ بھی کیے جاتے ہیں. اب جیسے ہمارے اگر جامعات کا جو سلسلہ ہوتا ہے تو عموماً یہ جو جامعات ہیں اس میں فری آف کاسٹ پڑھایا جاتا ہے, بلکہ کھانا پینا رہنا یہ سب سہولیات فری دی جاتی ہیں, پھر بھی پڑھنے والوں کا رجحان کتنا ہے. لیکن جہاں پر دنیا کا معاملہ دیکھتے ہیں, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹیز ہوں, ہاسٹلز ہوں, تو بہت اچھی اچھی اس میں پے کی جاتی ہے, فیسیں بھری جاتی ہیں. اپنی اولاد کو ایسے مقام پر بھی چھوڑا جاتا ہے کہ جہاں شرن بھی اجازت نہیں ہوتی, لیکن بس یہ کہ کسی طرح وہ دنیا کا علم حاصل کرے. تو واقعی یہ اس پہ غور کریں. خیر, دعوت اسلامی نے اس معاملے میں بھی بڑی رہنمائی فرمائی ہے, اور گزشتہ دنوں جب ہمارے یو کے اسلامی بھائی آئے تھے تو وہ ایک مدنی بہار بھی بیان ہوئی تھی اس طرح کا, جس کا خلاصہ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی جو ماحول سے وابستہ ہوئے, وہ ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے مطلب مختلف کرائمز میں مطلب مبتلا تھے, یہاں تک کہ کیسز بنے ہوئے تھے ان کے اوپر, اور کچھ ایسی سزائیں تھیں ان کو کہ وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے تھے. لیکن الحمدللہ ماحول سے جب وابستہ ہوئے اور آہستہ آہستہ چینج لائے, نمازی بنے, مبلغ بنے, یہاں تک کہ بیانات کرنے لگے, تو بڑا چینج آیا ان کے اندر. تو اداروں نے جب ان کے پیچھے سارا معاملہ دیکھا کہ یہ آخر چینج کیسے ہوا, تو دعوت اسلامی کا ماحول سامنے آیا, امیر علیہ سنت کی شخصیت سامنے آئی. تو جب گزشتہ سال غالباً جب وہ پاکستان آنے لگے 12 دن کے لیے, تو باقاعدہ ان اداروں نے ان کو 2 نام دیے کہ جن عادتوں میں آپ مبتلا تھے ان عادتوں میں اسی طرح سے 2 آپ کے مسلمان نوجوان رابطہ ہیں, وابستہ ہیں, تو آپ جہاں جا رہے ہیں ان کو بھی لے جائیں, ان کو بھی لے جائیں تاکہ یہ بھی اس طرح سے اصلاح کر سکیں. الحمدللہ وہ بھی آئے, اور جو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو بہت جلد اس کو چینج ملتا ہے, اور بالخصوص والدین گھر والے اس بات کے مطلب ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے اگر 4 بیٹے ہیں تو ایک جو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتا ہے, جو امیر علیہ سنت کی باتیں سنتا ہے, سمجھتا ہے, الحمدللہ وہ گھر میں زیادہ خیال کرتا ہے. تو اس طرح کا جہاں کہیں ماحول ہو تو اگر کوئی ایسا عذر نہ بنتا ہو تو حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ بھیجنا بہت کئی حوالوں سے فائدہ مند ہوتا ہے, بلکہ مدنی قافلے کے حوالے سے تو نگران شورا نے 3 فوائد اس کے اکثر گنوائے ہیں. ایک تو ذاتی طور پر کہ ایک شخص جب خود سفر کرتا ہے تو اس کو اگرچہ پڑھی ہوئی ہیں باتیں, تہجد کا بیان پڑھا ہے, لیکن یہ تہجد پڑھنی کیسے ہے, یہ اٹھنا کیسے ہے, پھر وقت پر اٹھ کر کس طرح سے اہتمام کیا جائے, کس طرح نماز کی ترکیب بنا جائے, کس طرح اوراد و وظائف ہوں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد کس طرح اشراق و چاش کا سلسلہ ہو, پھر جناب وقفہ آرام, تو 9 بجے سے اٹھنا اور پھر حلقے لگانا, پھر مشورے کا ایک نظام ہمارے یہاں بنتا ہے کہ پورا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے, پھر مختلف سیکھنے سکھانے کے حلقے, پھر اس میں ظہر کے بعد دعائیں یاد کرانا, پھر شام کو مسجد سے باہر جا کر علاقائی دورہ کر کے لوگوں کو نماز کے لیے لانا, یہ تمام وہ باتیں جو تحریر تو ہیں لیکن مدنی قافلے میں پریکٹیکل ملتی ہے. تو نگران شورا نے کہا کہ سب سے پہلے تو جانے والا خود اس کا فائدہ اٹھاتا ہے, پھر دوسری بات جہاں جاتا ہے وہاں فائدہ ہوتا ہے, کہ عموماً مسجد عشاء کے بعد 1 گھنٹے بعد بند ہو جاتی ہیں, لیکن جس مسجد میں مدنی قافلہ ہوتا ہے گویا ڈبل 12 گھنٹے وہ مسجد آباد ہو جاتی ہے, یہاں ڈبل 12 گھنٹے آباد ہو جاتی ہے. اچھا, اب وہ وقت انہوں نے گزارا, یہ دوسرا فائدہ کہ اس علاقے میں نمازی بنے, نیکی کی دعوت عام ہوئی. اب یہ قافلہ جب واپس آیا تو وہ شخص جو پہلی مرتبہ قافلے میں سفر کیا تھا, اب وہ جماعت سے نماز پڑھنے والا, یہاں تک کہ درس دینے والا, بیان کرنے والا بن جاتا ہے. تو گویا مدنی قافلے میں سفر کا یہ تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس کے علاقے کی مسجد آباد ہو جاتی ہے. تو امیر علیہ سنت تو یہی فرماتے ہیں کہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ, ہر 12 ماہ میں 30 دن, اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائے. یہاں جو موجود حاضرین ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی ایک آش اپنا معمول بنائیں. اگر آپ مدنی چینل پر بیٹھے آپ کے تحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں, بعض ہوتے ہیں فیکٹری مل آنر ہوتے ہیں, فیکٹریاں چلاتے ہیں, دفاتر ہوتے ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, کہیں سینکڑوں تو کہیں بیسیوں کہیں 5-10 ملازم ہوتے ہیں. آپ اپنا معمول بنائیں, آپ اپنے ملازمین کو بھی ہفتہ وار جمعہ ایک جو پہلا جمعہ بھائی یہ جائیں گے دوسرا جمعہ یہ جائیں گے, تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن کے مدنی قافلوں میں ان کو بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی شریعت کے احکامات جانیں, کاروبار کس طرح کرنا ہے, ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, اخلاق کیسے سدھارنے. تو انشاءاللہ یہ ایمانداری کا, حلال روزی کمانے کا, یہ سارا آپ کو بھی انڈائریکٹلی فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے, نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایمانداری آئے گی اور حرام روزی سے بچنے کا فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ یہ بھی یقیناً اسی. اچھا یہ چلے بات ذہن میں آ گئی کہ جیسے اگر مثال میں میری دکان ہے, میرے تحت جو 4-5 افراد کام کرتے ہیں, تو اب یہ جو کسٹمر ڈیل کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنے انداز سے جو جھوٹ بولنا دیگر معاملات کرنا, تو اس پر تربیت دینا اس کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ خیر اس کے اوپر یہ واجب تو نہیں ہے ان کو یہ تربیت دینا, لیکن اگر کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں ان کو منع کرے, اور اگر جھوٹ یہ خاص کر اس کے کاروبار کے سلسلے میں ہے تو اسٹرکٹلی منع کرے کہ بھئی اس طرح کی چیز آپ کیوں بیان کر رہے ہیں جو کہ جھوٹی بات ہے, ایسی ہے نہیں. اور تربیت کے سلسلے میں یہی ہے کہ جو ان کو جتنا یہ سمجھتا ہے منع کرنے کا کہ ان کے منع کرنے سے رک جائیں گے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ منع کرے. جو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنے کے جو آداب ہیں, جو احکام ہیں, کہ اس کو اگر پتہ ہے کہ میں ان کو بولوں گا اس برائی سے یہ رک جائیں گے تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ ان کو روکے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی افضل یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بتائے اور منع کرے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتے ہیں. اب ایک جھوٹ تو ہے اس کے کاروبار سے متعلق کہ چیز سے متعلق جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو اس میں تو اس کی دکانداری خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے. یہ اگر یوں بولے گا کہ بھئی اگر آپ نے میری چیز کے بارے میں ایسی غلط بات بولی تو پھر میں آپ کو نوکری سے فارغ کر دوں گا, تو یہ پھر تربیت بھی ہو جائے گی, تنبیہ بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. اور پھر کرے بھی, پھر ایک دفعہ کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ 10-12 دوسرے ہوں گے ان پہ اثر پڑے گا. جی واللہ تعالی عالم ہو ورسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو 5 ہمارے جو عام اسلامی بھائی آتے ہیں ان میں سے نام نکالے جاتے ہیں, سبحان اللہ, اور 6 جو ہیں ہمارے کورسز کے اور جامعات کے طلبہ اسلامی بھائیوں میں سے نکالے جائیں گے. تو یہ 11ویں کے 11 نام ہوں گے اور ان میں سے پھر 1 جو ہے وہ منتخب ہوں گے. پہلا نام آ چکا ہے, ان کا تعلق ہے باب المدینہ سے, سبحان اللہ, اور ان کا نام ہے اجمل احمد بن گلزار احمد, اجمل احمد بن گلزار احمد, اجمل احمد بن گلزار احمد. لا لبیک لا لبیک. ایک اور پڑتی نکال لیں, ایسا بھی سوال چلے. پہلے سوال چلے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے, الجبیل سے. ہمیں وضو اور غسل کے فرائض بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے چار فرض ہیں. وضو کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا. اس میں چہرے کی تعریف یہ ہے کہ عموماً جہاں قدرتی طور پر سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر لمبائی میں طول میں جو ہے وہ تھوڑی تک تھوڑی کے نیچے تک جو ہے وہ دھونا. اور عرض میں یہ ہے کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس طرح دھویا جائے کہ ہر ہر رونگٹے سے دو قطرے پانی کے گزر جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کوہنیوں سمیت اپنے بازوؤں کا دھونا, دونوں بازوؤں کو, پہلے سیدھے کو دھویا جائے گا بعد میں الٹے کو. اس میں بھی یہی ہے کہ جو دھونے کا محل ہے, جو دھونے کی جگہ ہے, یعنی کوہنیوں سمیت دونوں بازوؤں کو دھونا, ہر ہر رونگٹے سے دو دو قطرے پانی کا گزر جانا. اور تیسرا فرض ہے سر کا, چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. اور چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. تو یہ وضو کے چار فرض ہیں. غسل میں تین فرض ہیں. غسل کا جو ہے وہ فرائض میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے کلی کرنا, اور کلی اس طرح کرنا کہ دانتوں کی کھڑکیوں سے, اور اگر کوئی چیز اٹکی دانتوں میں جو ہے وہ ہے تو اس کو نکال کر چھڑا کر اچھے طریقے سے دانتوں منہ کے اندر پانی کو گھمانا کہ منہ کے ہر ہر پرزے سے جو ہے وہ پانی گزر جائے, اس طرح کلی کرنا. اور دوسرا فرض یہ ہے کہ نرم ہڈی تک, ناک کے جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا پہنچانا. اور تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے پورے بدن کو, جسم کے ہر ہر حصے پر, سر سے لے کر پاؤں تک, جسم کے ہر ہر حصے سے دو دو قطرے پانی کے گزر جانا, یہ وضو کا, غسل کا تیسرا فرض ہے. تو یہ غسل کے تین فرض ہیں اور وضو کے چار فرض ہیں. ان فرائض کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. جو جن جن چیزوں کو جس جس میں, یعنی وضو میں جن کے دھونے کا حکم دیا گیا, اس میں پہلے عرض کر دیا کہ بالکل ہر ہر جگہ کو دھونا ہے. اور غسل میں جو ہے وہ خاص احتیاطیں بھی ہیں, بعض اعضاء ایسے بھی ہیں کہ جن میں احتیاط کرنی پڑتی ہے, اگر احتیاط نہیں کریں گے تو دھلنے سے رہ جائیں گے. وضو اور غسل کا مکمل جو ہے وہ بیان احتیاطیوں کے ساتھ امیر اہل سنت کا جو نماز سے متعلق کتاب نماز کے احکام, اس میں بھی ہے, اور الگ سے مکتبۃ المدینہ سے رسالے بھی ملتے ہیں. تو ان رسائل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وضو اور غسل مکمل طریقے سے کرنے کا بمائے احتیاطوں, بمائے سنت مستحبات جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. تو مزید معلومات کے لیے آپ نماز کے احکام خریدیں, اور اس میں جو غسل اور وضو کے احکام سے متعلق رسالہ ہے اس کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ, جن کا رسالہ ہے ان کی بھی زیارت کرتے چلیے. سبحان اللہ. یہ جب اس طرح کا بیان ہو نا کہ یہ رسالہ پڑھ لیں, جیسے کل بھی امیر اہل سنت دامت برکات و مالیہ نے جو وضو کے متعلق احتیاطیں بیان کی تھی, اور حضور اس میں جو تھا نا کہ اگر پانی کم آتا ہے تو ہم تھوڑے تھوڑے پانی کی دھار میں ہی وضو کر لیتے, لیکن جب پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے تو پھر اس کی احتیاط نہیں ہوتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسراف کرنا بروز قیامت ہماری پکڑ کا باعث بن جائے. تو یہ جو احتیاطیں ہوتی ہیں یا یہ جو باتیں ہوتی ہیں, الحمدللہ یہ آپ کو اس طرح کی اور مزید احتیاطیں جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت کے رسالے, غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ, یہ نئی تخریج میں بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی یہ رسالے جو ہیں یہ دستیاب ہیں. سبحان اللہ. یا محمد ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد. سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بھی ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی وضو اور غسل کے فرائض بیان فرما رہے تھے، تو چونکہ یہ شرعی مسائل بیان ہو رہے تھے اس لیے میں نے بیچ میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا. جب بھی مسائل بیان کیے جائیں تو اس کے آداب بلکہ ضروری ہے کہ اس کو یکسوئی کے ساتھ سنا جائے اور اس میں کوئی ایسی مداخلت نہ ہو جو توجہ ہٹا دے اور مسائل میں غلط فہمی ہو جائے. اچھا، ایک مسئلہ انہوں نے یہ فرمایا کہ رونگٹے ہر رونگٹے سے دو دو قطرے بہ جائیں، تو میں نے کہا یہ عرض کر دوں کہ رونگٹا ہوتا کیا ہے، کیونکہ شاید سب نہ سمجھتے ہوں. رونگٹا یہ جو باریک بال، جیسے میرے ہاتھ پر یہ بال ہے نا، باریک باریک اگر یہ نمایاں ہو جائیں تو تھوڑا کلوز اگر کر دیں ماشاء اللہ، اور کچھ قریب ہو سکے تو ماشاء اللہ. یہ بال آپ کو نظر آ رہے ہوں گے باریک باریک، یہ رونگٹے کہلاتے ہیں. باریک بال جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ پورے بدن پہ اکثر ہوتے ہیں لیکن کئی حصوں میں نہیں ہوتے. مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں اور رشتہ بہنوں کے کم ہوتے، کئی جگہ نہیں بھی ہوتے. جیسے چہرے پر، ہمارے پیشانی پر یہ رونگٹے جو ہیں یہ اگر ہیں بھی تو نہ ہونے کے برابر. اور روئیں بھی بولتے ہیں، روئیں رونگٹے. تو اس میں ہر ہر رونگٹے سے دو دو قطرے بہ جائیں، اس میں مزید محتاط الفاظ یہ کہ ہر ہر رونگٹے کی جڑ اور نوک سمیت پورا پورا رونگٹا دھل جائے اور یوں دو دو قطرے بہ جائیں. یعنی اگر جیسے کھال سے ہر ہر رونگٹے کے پانی بہ گیا اور اس کی نوکیں بھیگنے سے رہ گئی، یعنی کہ وہاں سے دو قطرے نہیں گزرے، تو یاد رکھیے وضو نہیں ہوگا. تو غسل میں یہ بہتی آتی ہوئی تو غسل بھی نہیں ہوگا. تو ہر ہر نوک جو ہے اس کا بھی دھلنا رونگٹے کی ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہم سوال چلائیے. پیارے پاپا جان، ہمیں ہفتے میں دو چھٹیاں ہوتی ہیں، ان میں ہمارا کیا جدول ہونا چاہیے؟ دارال مدینہ کی مدنی منے اور مدنی منیا، ان کو ہفتے میں دو چھٹیاں ہوتی ہیں. واہ، تو مزے لگے ہیں، تو ان کو کیسے گزارے؟ سبحان اللہ. ان میں دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سبق یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جو استاد یا یہ بہت چھوٹے بچوں کو تو پھر باجیاں ہوتی ہوں گی ان کی، تو باجیاں جو سبق دیں ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے جس کو یہ لیسن بولتے ہیں، لیسن جو دیا وہ مطلب یاد بچے کریں, یہ ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ دار المدینہ والے ہیں نا, دار المدینہ والے یہ دنیاوی اسکول والے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم کو تو مدنی منوں کو بھی وہ نمازوں کی اور سنتوں کی ترغیب دینی ہے کہ یہ مدنی منے بھی اپنے حساب سے, یعنی کم از کم جو 7 سال کا ہو گیا بچہ, ان کو تو یعنی کہ ماں باپ کے لیے ہے کہ نماز کا حکم دیں. اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کے پڑھائیں اگر نہیں پڑھتا تو. تو یہ بچوں کو نماز کی ترغیب ہو کہ یہ نمازیں پڑھیں. اگر 7 سال سے چھوٹا بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں ہے نا. تو یہ نمازوں کی ترکیب ہو, پھر ان کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کا دیا جائے. اگر یہ باجیاں نہ دیتی ہوں تو ان کو چاہیے کہ ان کو کچھ اوراد دے دیے جائیں. جیسے جمعرات کو اپنے اجتماع میں بھی کچھ پڑھنے کے اوراد بتائے جاتے ہیں, تو مثال کے طور پر ابھی ان کو ان کی نفسیات کے مطابق پڑھنے کا دیا جائے جو ان پر بوجھ نہ پڑے اور اس سے ان کی عادت بھی پڑے. مثال کے طور پر ان کو یہ پڑھنے کا بتا دیا جائے کہ آپ کو روزانہ ایک تسبیح, 100 والی تسبیح, 33 والی بھی تسبیح آتی ہے اور 500 والی بھی آتی ہے, تو 100 والی تسبیح میں پڑھنا ہے یا اللہ ہو. یہ ان کے لیے بوجھ نہیں پڑے گا. 100 والی تسبیح یا اللہ ہو, اور 100 والی تسبیح پڑھنی ہے یا رسول اللہ, 100 مرتبہ یا اللہ ہو اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا رسول اللہ. یہ ان کو مطلب اوراد دیے جائے اور ان کو بعد میں پوچھا جائے. اور ذہن نصیب اگر یہ پڑھ نہیں سکیں گے شاید, اس بہت چھوٹے ہوتے ہیں کے جی نرسری کے جو بچے ہوتے ہیں شروع کی کلاس کے, ورنہ ان کو اگر استغفار کی بھی عادت ڈالی جائے, استغفر اللہ, بھلے یہ تھوڑی بار اس کو پڑھایا جائے, اس کو رٹایا جائے, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, ان کو تھوڑی بار, جیسے کہ 12 مرتبہ تم کو استغفر اللہ پڑھنا ہے, 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. اور لا الہ الا اللہ کو یا تو یوں کر لیا جائے کہ پورا کلمہ اول کلمہ طیب جو ہے یہ پڑھا لیا جائے 12 مرتبہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ پڑھ لیں 12 مرتبہ, 12 مرتبہ پڑھنے صلی اللہ علی محمد, اور 12 مرتبہ پڑھنے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا, ان میں ان کا باجیاں ذہن بھی بنا سکتی ہیں کہ یہ 12 مرتبہ کیوں, تو 12 مرتبہ یہ 12ویں شریف کا اس میں ان کو ذہن دیا جائے. تو یہ ابھی سے ان کے ذہن میں الحمدللہ ہمارے معمولات جو ہے وہ بیٹھیں گے. پھر یہ کہ یا رسول اللہ کی تسبیح 100, تو یہ تو انشاءاللہ وہ ان کو بہت ہی پختہ ذہن ملے گا, یا رسول اللہ کہنے کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو یہ اوراد 2 دن مدنی منی کو جو میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھ لے گی, امید ہے کہ یا اللہ ہو 100 مرتبہ, یعنی ایک تسبیح, یا اللہ ہو کی ایک تسبیح, یا رسول اللہ یہ ایک تسبیح, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 مرتبہ, صلی اللہ علی محمد 12 مرتبہ, اور استغفر اللہ 12 مرتبہ, اور پھر آخر میں صلی اللہ علی محمد 1 مرتبہ. یہ بہت مختصر اوراد ہے, یہ روزانہ ان کی اگر عادت پڑے, ڈیلی پڑے, 2 دن کی چھٹیوں کا خاص کر ان سے یعنی کہ پوچھ لیا جائے, سختی نہ کی جائے, ترغیب دی جائے, تو انشاءاللہ ان کی ابھی سے اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کی عادت پڑے گی. ورنہ یہ بچے کارٹونوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ کارٹون جنہوں نے ایجاد کی اللہ بس کیا کریں اس کو مطلب ہدایت دے. اب وہ غیر مسلموں نے یہ ایجاد کیا لگتا ہے, اس میں جو تباہی مچائی جا رہی ہے اور جو عقائد بھی خراب کیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے, کردار خراب کیے جا رہے ہیں, وہ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مطلب یہ بری چیز ہے. تو بچے ان میں بہت وقت برباد کرتے ہوں گے کارٹونوں میں, کھیل کود سے ان کو نہ روکا جائے. بچے کھیلنا تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, بھلے کھیلے لیکن یہ کہ کارٹون وغیرہ نہ دیکھے. اور یہ اوراد اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے, لکھ لیں, یا ہمارے ذمہ داران ہو تو یہ بازیوں تک یہ پہنچا دیں میری طرف سے. اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے, کم کرنا ہے, ابھی ان پر بوجھ پڑے گا یوں لگتا ہے آپ کو, تو مجھ سے مشورہ کر لیں مل جل کے. کچھ نہ کچھ ان کو ذکر اللہ پڑھایا جائے, ان کو نعتیں یاد کروائی جائیں, ان کو حمد مناجات یہ آسان آسان اشعار یاد کروائی جائیں, اور یہ بڑے شوق سے بچے یاد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے کردار پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. الحمدللہ یہ جدول تو یہ ایک خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی پھول, نہ صرف میں کہتا ہوں کہ صرف دار المدینہ کے طلبہ اور دار المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور باجی اور انتظامیہ مجلس کے لیے, بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے دنیا کے اور کئی ادارے فائدہ اٹھا سکیں کہ کس قدر بہتر انداز میں یہ جس کو ہوم ورک کہتے ہیں تو یہ ہمیں دیا گیا اور اس طرح تربیت دی گئی. اس میں والدین کو بھی وفا اگر چاہیے کہ وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ لیں اور اپنے بچوں کو اس میں لگائیں. یہ اتنا سہل انداز میں میں نے مدینہ سے توجہ نہیں جی میری, تو وہ مطلب اس کو اگر والدین بھی پڑھیں گے نا اس کی برکتیں ان کو بھی ملیں گی, ماں باپ بھی پڑھیں اس کو انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے, ہمارے جامعات کے طلبہ پڑھیں, ہمارے مدارس المدینہ کے طلبہ پڑھیں. اگر یہ آسان سے اوراد ان میں دے دیے جائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ہیں. میں مزید فضائل میں انشاءاللہ دیکھ کے میرے پاس فضائل بعض لکھے ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ کا ورد کریں تو کیا فضائل ہیں, یا اللہ کا ورد کریں تو کیا فضائل ہیں. وہ سب وہ مدنی پنچسورہ کے لیے اس کی ترتیب نو کر رہا ہوں, تو اس میں یہ ڈالیں اس طرح کے فضائل اگر نکل آتے ہیں تو. ہاں سو مرتبہ پڑھنے کے فضائل ڈالیں ماشاءاللہ, تو یہ آپ کو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. یہ اور ترغیب ہوتی ہے فضائل سن کر. آپ جو تربیت کی بات فرما رہے ہیں کہ جس طرح مطلب کہ مدنی منوں مدنی منیوں کی تربیت ہو, تو اسی عمر سے اگر جیسے کہ نگاہوں کی حفاظت کہ بیٹا نگاہ نیچے رکھ کر بات کریں یا یوں بات کریں یوں, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو دار المدینہ برائے حفاظ ہیں, کیونکہ ایک تو وہ ہے جو کہ دار المدینہ مدنی منوں مدنی منیوں کا اسلامی پبلک ہے, یہ اپنے دار المدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ یہ جو بڑے مدنی منع منی منیا ہیں تو اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے ہاں جو نظام ہے. تو یہ اگر یومیہ کفل مدینہ جیسے کہ ابھی آج سے ہمارا شروع ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اگر ترغیبات کا سلسلہ جاری رہے, پھر نگاہوں کے کفل مدینہ کا سلسلہ بھی جاری رہے تو کیا بہتر نہیں ہے پاپا کہ یہ بھی تربیت کا سلسلہ رہے. کاش ایسا ہو جاتا, لیکن اس میں مایوسی یوں ہے کہ یہ نہ باجیوں کی تربیت ہوئی ہوگی اس میں, نہ یہ اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے, نہ قاری صاحبان کی نہ مدرسین کی, اکثریت بس آپ کو آپ سب سمجھدار ہیں سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ہمارے دار المدینہ اور مدارس و جامعات سے اولیاء کرام مطلب اٹھیں گے, لیکن پڑھانے والوں کی تربیت نہیں ہے اس میں, نہ ہم نے شروع میں بیچاروں کی ہے تربیت. تو اس لیے وہ زبان اور آنکھوں میں کفل مدینہ کا مدنی چینل میں بتایا جاتا ہے, بار بار بتایا جاتا ہے, لکھ کر بھی دیا لیکن سب پڑھتے نہیں ہیں ظاہر ہے. تو اس لیے وہ یوں ترکیب تھوڑی اللہ کرے یہ ایسی کوئی تو باجی ہوگی اللہ کی نیک بندی, کوئی تو نیک بندہ مدرس یا استاد ہوگا کہ جو ہماری اس کڑن کو سمجھے. ارے دنیا بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے, دنیا کی اسکول ہے جو ہے اس میں دنیا میں کسی ایک اسکول میں ہونے والا نگاہوں کی حفاظت کا ذہن رکھنے والے مدنی منع کا دل خراش واقعہ بیان کر دوں میں, کہ کسی ملک میں ایک اسکول میں وہ طالب علم نوجوان ہے, سب 15-16 سال کی عمر ہوگی اس کی, تو مجھے اس کے والد صاحب نے بتایا کہ میرا بیٹا اسکول میں گیا تو اس سے کچھ پوچھا گیا تو میرے بیٹے نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا, تو جو ٹیچر فیمیل تھی نا عورت ٹیچر تھی جس کو ہم باجی باجی بولتے ہیں, اب اس نے کہا کہ کیونکہ وہاں ماحول یہ ہے کہ اگر بچہ طالب علم نگاہیں جھکا کر بات کرے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ کوئی چیز چھپا رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی چیز ہے ضرور اس کے اندر، کیوں نگاہیں اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ تم اسے نگاہیں اٹھا کر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ اس طرح کا ہمیں درس دیتا ہے نگاہ نیچے رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ طالب علم مدنی چینل دیکھتا تھا اور مدنی چینل پہ اس کو نگاہ نیچے رکھنے کا ذہن دیا گیا. لیکن وہ جو پڑھانے والی تھی اس نے اس کا مطلب وہ بات قبول ہی نہیں کی، اور اس نے اس کے اوپر جو ہیڈ جو اس کے ہوتے اسکول کے اس کو کمپلین کی. کمپلین کرنے کے بعد وہ طالب علم کو بلایا گیا اور اس کو گویا کہ اس معاملے میں تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ اس طرح مطلب کہ نگاہیں جھکا کر بات کرو گے اور نظر ملا کر بات نہیں کرو گے تو ہم آپ کا نام آپ کے اسکول سے خارج کر دیں گے. یہ ماحول کے ہوتے ہوئے جو دنیا میں یہ مجھے بھی اب پتا چلا کہ ایسا ہے کہ نگاہیں جھکا کر یا نگاہیں نیچی کر کر اگر بات کی جائے تو اس کا یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی چھپا رہا ہے. تو اب مطلب کہ اتنا جب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو یہ نگاہیں نیچی رکھنے کی جو ادا ہے یہ ادا کو اگر ہم دار المدینہ میں بھی نہیں لائیں گے تو پھر یہ تبدیلی اور چینجز آئے گی کیسے؟ تو میرا واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس طرح دنیا کے بدلتے ہوئے دل خراش واقعات کو سامنے رکھ کر ہمارے اندر کوئی ضد مدنی ضد پیدا ہو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی نسلوں کو نگاہیں نیچی رکھنے والا بنائیں گے. جو نگاہیں نیچی رکھنے کی جن کو عادت بن گئی ہو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے. تو اس میں انشاءاللہ امیر سنت کے مدنی پھولوں پر اگر پڑھانے والے پڑھانے والیاں چاہے وہ دار المدینہ میں ہو، جامعۃ المدینہ میں ہو، مدرسۃ المدینہ میں ہو، اگر یہ سب اس کو اللہ کرے لے لیں اور آج مغرب سے جو یوم کفل مدینہ کی تحریک شروع ہوئی ہے اس تحریک کو عملی طور پر لے لیں اور آج اور کل کا جو ہمارا جو پیر شریف ہے اس میں زبان آنکھ وغیرہ کے کفل مدینہ کے حوالے سے اگر کوئی بہت پیارا انداز ہم لے کر چلنے میں کامیاب ہو جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس وقت امیر سورج نے جس سوال کا جواب دیتے ہوئے جو مدنی پھول عطا فرمائی یہ سمجھے کہ یہ ہماری مطلب کہ جو کرنٹ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن جو موجودہ جنریشن ہے وہ اور جو آ رہی ہے وہ ان دونوں کو امیر سنت گویا کہ ایک طرح سے تحفظ فراہم کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کا جو بہت بڑا جو درد ہے اس کو گویا کہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور درد ان ماں باپ کو زیادہ ہے جو احساس رکھتے ہیں ورنہ احساس بھی نہیں ہے عموماً تو یہ دیکھا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر مدنی چینل پر آنے والے مبلغین بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اس تحریک میں اب یہ بےچارے اسکرین پر آ کے پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ بچوں پر اثر کم پڑے گا. باجی بولے گی بھی تو بولیں گے یار باجی یوں بولتی ہے اور یہ ہمارے فلاں حضرت تو یوں کر رہے ہیں، فلاں مولانا تو یوں کر رہے ہیں، مبلک صاحب تو یوں کر رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں ادھر ادھر ہاتھ لے رہتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا کنفیوز ہوتا رہے گا. اس لیے میں اب عرض ہی کر سکتا ہوں، یہ فرض واجب تو ہے نہیں آنکھیں نیچے رکھنا، عرض کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس سلسلے میں اس طریقہ کار میں جو کہ بہت احسن طریقہ ہے، بہت مفید طریقہ ہے اور دونوں جہاں کی بھلائیوں والا طریقہ ہے، تو اس میں اگر یہ تعاون سب کریں گے نا انشاءاللہ تو پھر بچوں کی تربیت ہو. بچے مدنی منع مدنی منیا یہ ایک تعداد ہوتی ہے جو مدنی چینل دیکھتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں اور مطلب اس کے ہم سنتے رہتے ہیں اس طرح بھائیوں سے کہ ان کی پسند کے سلسلے آتے ہیں تو باغ باغ کے جمع بھی ہوتے ہیں. ذہنی آزمائش جیسے کہ ابھی دوبارہ ان کا چوتھا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نا اور یہ مدنی انتخاب کا یہ انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا جس کو یہ آڈیشن کا نام دیتے ہیں سیزن فور. یہ جو مدنی انتخاب کا جو سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور آپ کا یہ ذہنی آزمائش کا جو چوتھا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اگر اس میں یہ تحریک کو اگر نافذ کروایا جائے اور جو سلسلے میں حصہ لے رہے ہیں مدنی منع اور جو کر رہے ہیں اگر ان سب کا یہ مطلب یہ جب دیکھیں گے نا یار ہماری عمر کے مدنی منع اور یہ سب ہیں اور طلبہ آ رہے ہیں تو اب آپ اسکول کے بھی طلبہ لے رہے ہیں تو آپ دیگر سنی جامعہ کے بھی طلبہ لے رہے ہیں اور یہ سب لے رہے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف یہ چل جائے نا تو یہ زبان کا اور آنکھ کا کفل مدینہ کا یوں سمجھے کہ یہ ہمارے ذہنی آزمائش کا جزو لینفق بن جائے. اللہ کرے یہ زبان کا پھینک دے کہ باپا کے آپ چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا مطلب کہ پسندیدہ ترین آپ کو یہ انداز لگتا ہے. اللہ کرے آمین. یہ اپنے مسئلہ یہ کہ جن کو آپ کہنا چاہتے جو چلائیں گے اس کو تو یہ تو سن رہے ہوں گے. یہ دوبارہ ان کو سنا دیں گے ہم کلپ بھیجیں گے. وہ نہ سنے ہم. یہ تو مشکل ہی ہے کہ بےچارے شیوڈ ہوتے ہیں سب نئے ہوتے ہیں. وہ تاثرات میں نے بارہا نوٹ کیا ہے کہ وہ نیچی نگاہ رکھ کے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں. سوال کرنے والے مدنی منے منیا کئی بار دیکھا میں نے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہوا اسکرین پر, وہ نیچی نگاہ رکھ کر سوال کر رہے ہوتے ہیں. ایک الحمدللہ ذہن تو مل رہا ہے لیکن یار کئی مبلغ ایسے ہیں کہ وہ جس کو یوں کہنا چاہیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بھی اثر. بڑی بات ہوتی ہے کہ پڑھی ہوئی عادت نکلتی نہیں, اتنے پڑھی ہوئی عادت نکل سکتی ہے اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک بندہ سیریس نہ لے. اپنے اوپر سیریس لے لے نا تو یار وہ پہاڑ بھی ہٹ جائے اپنی جگہ سے. یعنی جس بات کی اہمیت ہو مجھے کرنا ہے تو ہو جاتا ہے. مجھے یہاں دکان کھولنی ہے تو دکان کھل جائے گی. مجھے فلاں جگہ وہ سروس لینی ہے بس وہ باغ دوڑ کرے تیاری کرے تو بعد وقت کر جاتا ہے. یعنی جو امتحان دے رہے طلبا ان سے آدمی درس لے کہ امتحان میں اس کو اعلیٰ نمبر لینے ہوتے تو رات دن وہ ایک کر ہی دیتا ہے نا طالب علم, اور پورا زور لگاتا ہے اسٹڈی کرتا ہے ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے آخر کار وہ پاس ہو ہی جاتا ہے. تو سیریس لے بندہ تو کوئی چیز ناممکن تھوڑی ہے تو سیریس لے بس. تو اللہ کرے کہ وہ عادت پڑ جائے کیونکہ قرآن کریم میں یہ تو مطلب ہے نا کہ ترغیب ہے نا کہ وہ کہ نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیب ہے. حدیثوں میں نگاہ نیچی رکھنے کی ترغیبات تو موجود ہی ہیں سورہ نور میں موجود ہو. جی ہاں بعض مواقع پر وہ نگاہ نیچی رکھنی ہوتی ہیں خاص کر. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نگاہ نیچی رکھے تو حرج کیا اس میں. تو ادھر ادھر پریشان نظری یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے بلا ضرور ادھر ادھر دیکھنا. پریشان نظری کا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب ہوگا. بلا ضرورت دیکھنا کہیں تو اس کا حساب ہوگا قیامت کے روز. اللہ توفیق دے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اچھا اب یا رسول اللہ کہنے کے تعلق سے جو مدنی پنسورہ کے لیے ورد تیار کیا تھا تو وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں. یا رسول اللہ 100 بار روزانہ پڑھیے اس کی برکتیں بے شمار ہیں. سفید داغ جزام یعنی کوڑ یا برس یہ بھی ایک مرض ہے وہ چمڑی کا. تو سفید داغ جزام یعنی کوڑ یا برس کا مریض ایام 20 یعنی چاند کی 13, 14, اور 15 کے روزے رکھے اور تینوں دن افطار کے وقت اول و آخر 11-11 بار درود شریف کے ساتھ یہی ورد یعنی یا رسول اللہ 100 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو صحت مل جائے. اور جسے طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو وہ بھی یہ عمل کرے تو انشاءاللہ شفا پائے حسب ضرورت 11 یا 40 دن بلکہ عمر بھر بھی یہ ورد جاری رکھ سکتے ہیں. ہر طرح کا مریض تا حصول شفا ورد جاری رکھے تب گناہوں کا مرض کس کو نہیں ہے. مجھے تو بہرحال زوروں پر ہے تو یوں مطلب یہ کہ گناہوں کے مریض بھی اگر چاہیں تو یہ ورد کر سکتے ہیں. اگر بالکل صحت مند ہے نہ جسمانی مرض ہے نہ روحانی مرض ہے نہ گناہوں کا مرض ہے تب بھی یا رسول اللہ 100 بار پڑھیں گے تو نقصان تو نہیں فائدہ ہی. ویسے بھی ہم کو تو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار. میرا غوث کی عظمت پاپا جب نعرے رسالت بھی لگا, کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے مدنی چلے گئے ناظرین کو گوز کا جھنڈا نہ نکال دے. اللہ اللہ, اب میرا تو میرے جیب میں تو میری گود میں تو تکیا. چلیے میں آئیے آئیے دیکھتے ہیں میرے گوز کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے گوز کا جھنڈا اونچا رہے گا, پیر کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے مرشد کا جھنڈا اونچا رہے گا, استاد والے کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے پیر کا جھنڈا اونچا رہے گا, ولیوں کے سردار کا جھنڈا اونچا رہے گا, پیشوائے اولیاء کا جھنڈا اونچا رہے گا. انشاءاللہ یہ جھنڈا میں تو نیت کرتا ہوں کہ میرے گھر میں 11 جھنڈے لے رہا ہوں گا. سبحان اللہ, آئے تو میں انشاءاللہ اس کو ترکیب بناؤں گا, 11 جھنڈے گھر پہ لگانے کی نیت کی ہے انشاءاللہ 11ویں کے سارے مہینے کے لیے. سبحان اللہ, یہ مدنی چینل پر بھی اس کو وہ بنا دیں گے نا تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر بھی تھوڑا تھوڑا وہ کسی ایک وہ مطلب لہراتا رہے گا. بار بار دکھاتے رہے نا, بنا ہوا ہم کچھ دکھا رہے. تارے اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی, وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی, وہ قندیل نورانی سردار اولیاء ہیں میرے غوث پیا جیلانی. میرے غوث کی عظمت مرحبا, میرے غوث کی عظمت مرحبا, سلطان مرحبا, پیشوائے طریقت مرحبا, ولیوں پہ حکومت مرحبا, مرشد کی صورت مرحبا, میرے غوث کی عظمت مرحبا, میرے پیر کی سہولت مرحبا, شہباز خطابت مرحبا, میرے غوث کی عظمت مرحبا, میرے غوث کی عظمت مرحبا, میرے غوث کی عظمت مرحبا, بے کس کی حمایت مرحبا, بے کس کی حمایت مرحبا, بے بس کی ہے راحت مرحبا, ہم پہ ہو عنایت مرحبا, ہم پہ ہو عنایت مرحبا, اے رب کی نعمت مرحبا, اے رب کی نعمت مرحبا, اے باعث برکت مرحبا, اے باعث برکت مرحبا, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا بروز جھنڈا اور ساتھ میں اپنے مزار شریف کی شبی گنبد شریف دیکھا تو یہ جو گنبد شریف ہے نا اس پر جو رنگ ہے یہ اس کو غالباً لائٹ بلو لائٹ بلو ہے نا لائٹ بلو کہیں گے فیروزی کلب، اور میرے پاس بھی اتفاق سے جو اس وقت آپ تکیے پر جو کور دیکھ رہے ہیں، یہ کور نہیں ہے، اتفاق سے تولیہ ہے، یہ کل بیٹھے بیٹھے تو ذہن میں نا اس کا کہ وہ گندے ہونے چاہیے، خیر تو یہ بھی اتفاق سے وہ مزار شریف کے رنگ کے کافی مطابقت رکھتا ہے الحمدللہ. تو یوں یہ جھنڈے کا ذہن بنا، تو پھر یہ ذہن نگران شورا نے دیا کہ گنبد شریف کے بالکل یعنی کہ عین مطابق ہو، اور جو ڈیزائننگ ہے گنبد شریف پر وہ بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا. چلو یہ تو بہت مدینہ مدینہ مشورہ ہے. تو جو ہم نے راتوں رات ترکیب کی اسلامی بھائی سے، اور یہ جھنڈا آپ کو اسکرین پر تو دکھا دیا، اب وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں دیکھو جی یہ پرنٹ کرنا پڑے گا. یہ ڈیزائن ایسی ہونی چاہیے بالکل گوشت پاک کا روزہ یاد دلا دے، اور ساتھ میں ہمارے مدنی چینل والوں نے گوشت پاک کا گنبد بھی رکھ دیا، تو یہ آٹومیٹک یہ ایک لینگویج ہوتی ہے، یہ ایک زبان ہے، کہ اس سے آدمی فوراً سمجھ جائے گا کہ جھنڈے کا رنگ کیوں ایسا. اگر یہ مزار شریف نہ دکھایا جاتا اور یہ جھنڈا، تو پھر لوگ سوال کرتے کہ یار یہ کون سا رنگ ہے اور اس میں کیا حکمت ہے. یہ آٹومیٹک ہے، خاموش جواب ہے کفل مدینہ والا. یہ حکمت یہ ہے کہ گوشت پاک کے گنبد کا اس کپڑے پر سایہ پڑا اور یہ جھنڈا ایسا ہو گیا الحمدللہ. تو اب یہ کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جھنڈے یہ مکتبۃ المدینہ قریب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تیار ہو جائیں مکتبۃ المدینہ پر فروخت ہو، لیکن ظاہر ہے اس کی پرنٹنگ کا مسئلہ ہے، تو اس میں ایک دو دن ہو سکتا ہے، دو تین دن نکل جائے. تو انشاءاللہ یہ اب جو دوسرے بھی ظاہر ہے کہ روزگار کے لیے ہو سکتا ہے کہ سائیں بھائی اس کو بنائیں بیچیں، تو اب یہ طرح طرح کے اس پہ لے آئیں گے، کوئی مزار بنائے گا اس پر گوشت پاک کا، کوئی گوشت پاک کا نام مبارک لکھے گا. اب یہ سب ہے تو جائز، لیکن وہ دل پھر یوں چلے گا کہ وہ لوگ یوں پھر بے احتیاطی بہت کرتے ہیں، گھر پہ لے رہا کر پھر اتارتے نہیں ہیں، تو پھر وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات پرندے بیٹ کر دیتے ہیں، پھر مزہ نہیں آئے گا. تو اس لیے جیسا جھنڈا آپ کو سمپل اسکرین پر دکھایا، تو کم از کم جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں اور گوشت پاک سے جو محبت کرتے ہیں الحمدللہ، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اسی رنگ کا جھنڈا ایک ہی طرح کا وہ لہرائیں. ساری دنیا میں یہی رنگ گوشت پاک کے مزار کا ایکوریٹ رنگ جو ہے یہ آپ لے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس سے مزید دینے کے وہ یکسانیت اس میں ہوگی، طرح طرح کی تراش خراش نہ نکالنے کی مدنی التجا ہے، آج آپ کی مرضی ہے. اور ابھی مزید انشاءاللہ وہ سفر المظفر کی بھی ابھی سے وہ تیاری اپنے ذہن میں بنا لیں، اس کا اعلی حضرت کا جھنڈا بھی اونچا رہے گا انشاءاللہ. اس کے جھنڈے کی بھی ہمارے نگرانی شورا نے یہ بڑا پیارا مشورہ دیا کہ جو روزے پاک پر گنبد شریف پر سفید رنگ ہے اور اس میں یوں کتھئی یوں دھاریاں بنی ہوئی ہیں، یہ بجلی کی ایک مطلب میرا خیال علامت ہے، بجلی میرے آلات بجلی کی طرح ساری دنیا میں کرنٹ پہنچا کر اپنے فیض سے ہم کو مالا مال کر رہے ہیں، فیضان رضا کا کرنٹ پہنچ رہا ہم کو. تو انشاءاللہ سفید جھنڈا ہوگا اور اس پر اسی طرح وہ کچھئی رنگ کی جیسے میری چادر ہے نا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی آلات کے گنبد شریف پر کچھئی ہے. اب وہ بے آئین ہی ایسا ہی رنگ ہے، یہ اب نہیں کہہ سکتے، دھوپ میں الگ رنگ ہوتا ہے اور شام میں الگ، رات میں الگ نظر آتا ہے شیڈ، اور اس پر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے تو یہ اور ڈارک محسوس ہو رہا ہے جیسے کالا رنگ ہو. اصل میں اگر قریب جا کر مزار شریف کو دیکھیں نا تو کتھئی رنگ ہے. تو انشاءاللہ کتھئی رنگ کی اس پہ اسی طرح کی وہ یوں وہ ڈبلیو نما وہ داریاں بنائیں گے. سمپل ہوتا تو میں دکھا دیتا، جیسے مزار شریف پر گنبد پہ بنی ہوئی ہے نا، اب اسی طرح کی جھنڈے پہ داریاں ہوں گی، سفید اور یہ کتھئی داریاں دونوں ایک جیسی، یعنی کہ دونوں میں اسپیس ایک طرح کا انشاءاللہ. مگر یہ بھی کالا ہی محسوس ہو رہا ہے تصویر میں، یہ لگ رہا ہے ہاں اوپر کتھئی محسوس ہو رہا ہے اسے. تو جھنڈا انشاءاللہ وہ ماہ رضا میں انشاءاللہ اس کے دمال ہوگی جھنڈوں کی. اب جلوس رضا بھی اولیاء کے جھنڈوں اولیاء کے جھنڈے انشاءاللہ اونچے ہی اونچے رہیں گے انشاءاللہ. اب جلوس رضا کی بھی ترکیب بنائیں گے پھر 25 دن انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کا جلوس تو جلوس ہی ہوتا ہے. سلطان ولایت مرحبا سلطان ولایت غوث اعظم شہباز خطابت غوث اعظم فانوس ہدایت غوث اعظم بے کف کی حمایت غوث اعظم بے بس کی راحت غوث اعظم سرتاب شرافت غوث اعظم دریائے کرامت غوث اعظم بحر سخاوت غوث اعظم حمد عنایت غوث اعظم نمائے شریعت غوث اعظم شاہ طریقت غوث اعظم باقی رحمت غوث اعظم رب کی نعمت غوث اعظم باعث برکت غوث اعظم صاحب عزت غوث اعظم سلطان ولایت غوث اعظم باعث کتابت غوث اعظم دوست ہدایت غوث اعظم کف کی حمایت شریف میں غوث کا جھنڈا ہاتھوں میں انشاءاللہ یہ دیوانے لہراتے رہیں گے انشاءاللہ. بابا آنے دو بس شیطان کی خیر نہیں ہے انشاءاللہ. جھنڈا آئے اتنی دیر شیطان کے خلاف جنگ. بابا دارالمدینہ کے اسلامی بھائی جو ہیں ان کا بھی پیغام ملا ہے کہ جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ عزوجل کل یوم کفل مدینہ کا تو سلسلہ تھا ہی, مزید یہ جو اوراد و وظائف کا سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی ترکیب فوری طور پہ بنائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرفان بات کر رہا ہوں جرمنی سے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ جو ابھی لائیو مدنی مذاکرہ چل رہا ہے یہ دیکھا ہے, اور میں نے پہلے تھوڑی داڑھی رکھی تھی, اور اب الحمدللہ انشاءاللہ عزوجل مٹھی بار داڑھی رکھنے کی نیت کرتا ہوں, اور حضرت صاحب سے بات چل رہا ہے وہ میرے لیے دعا فرمائے اور اپنا مرید بنا لیں. یہ شکریہ. اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جب تک چھوٹی رکھی یا منڈوائی ایک مٹھی سے گھٹائی, کیونکہ یہ گناہ تھا, اس کی توبہ بھی واجب ہے, توبہ بھی کر لیجئے. اور سارے ناظرین حاضرین اپنا ذہن بنائیے, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, جس حال میں مریں گے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھیں گے. تو یہ کیسے آپ کو گوارا ہوگا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں مگر ان کے دشمنوں جیسا چہرہ لے کر. توبہ توبہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان دل نشین کر لیجئے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے پست کرو, داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو, اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو یہ کیسے گوارا ہوگا آپ کو, یعنی کیسے معافی کا آئے گا, اور کتنی اس وقت ندامت ہوگی کہ دشمنان مصطفیٰ جیسا چہرہ, یہودیوں جیسا چہرہ لے کر بارگاہ خداوندی میں, بارگاہ خداوندی میں, بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے. تو ابھی سے چہرہ سجا لے, بعد میں نہیں, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. موت آج اور ابھی آ سکتی ہے, تو آج اور ابھی نیت کر لیجئے. جب تک منڈوائی اور گھٹائی ایک مٹھی سے ارادتن تو توبہ کر لیجئے. جن کی نہیں آئی یا چھوٹی ابھی نکلی ہے پوری ایک مٹھی نہیں بھی, ان پر کوئی الزام نہیں ہے, ان کو گناہ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کی تو نیت یہ ہے کہ ہم پوری رکھیں گے, تو یہ بھی نیت کرنی بھی چاہیے, اچھی نیت کا ثواب ملے گا. اور ابھی جو چھوٹی رکھی ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. جن کی نکلی نہیں ہے پوری, جنہوں نے توبہ کر لی اور بڑھانی شروع کر دی, وہ بھی اس کا گناہ بھی رک جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں بھی داخل فرما لیں. حضرت شیخ علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, میں نے چار مشائخ کو دیکھا جو اپنی قبور یعنی اپنے مزارات میں ایسا تصرف کرتے ہیں, یعنی ایسے معاملات کرتے ہیں جس طرح کے زندہ. ان میں ایک شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, آئیں ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں, صرف اسی گناہ سے نہیں سارے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بہتے برکت حاصل کر لیں. امیر علیہ السنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. باپا ان اسلامی بھائیوں نے بھی کال میں کہا تھا کہ ہمیں سلسلے میں داخل کر لیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی توبہ کر کر آپ سلسلے میں داخل فرما لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله, لا اله الا الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں اپنے اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں, وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی برے صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے طریقے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول قبول اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. اچھا یہ قرآن اندازی بغداد شریف کے ٹکٹ کی جی بابا اس کے کتنے اٹھا لیے؟ ابا ایک پرچی اٹھا لی تھی تو باقی کب اٹھائیں گے؟ گیارہ بجے تک تو مدنی مذاکرے کا کل اعلان کیا تھا جی بابا گیارہویں کے گیارہ پہلا سوال ہوا تھا تو سوال کے بعد ایک اٹھانی تھی تو وہ بابا دو اٹھا لیے اعلان ایک کا ہوا تھا آپ ایک ساتھ تین اٹھا لیں جی دو تو چار ہو جائیں گے چار ہو جائیں گے پھر سات بعد میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس درجہ کردار مرشد نام ہے حافظ محمد تصور اقبال بن محمد اقبال موجود حافظ محمد تصور اقبال بن محمد اقبال حافظ محمد تصور اقبال بن محمد اقبال مرحبا نہیں ہے لا موجود. کل بغداد شریف کا کسی خوش نصیب کے نام نکلا ہی ہوگا ہم تو تھے نہیں ہیں جی بابا میں اٹھ گیا تھا یار. جاوید اقبال بن حبیب اللہ جاوید اقبال بن حبیب اللہ موجود زور سے لبائی سبحان اللہ تحصیل لیاقت پور پنجاب مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس درجہ کرم مرشد جامع المدینہ فیضان مدینہ کاہنا لاہور برکز الاولیاء محمد عابد فیضی بن حاجی اللہ بخش محمد عابد فیضی بن حاجی اللہ بخش محمد عابد فیضی بن حاجی اللہ بخش لا لبیک ضلع وہاڑی بارہ ماہ کے اسلامی بھائی ہیں ضیاء الرحمن اتاری بن محمد لطیف ماشاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا چھ پرچیاں اٹھا لی ہوں چھ پرچیاں ہو گئی یہ پانچ پانچ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عفیف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا بجن آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ گائے نے بھی غوث پاک سے گفتگو کی؟ ہاں یہ گائے نے غوث پاک سے گفتگو کی. ہاں یہ سوالات کی لسٹ مجھ تک پہنچی تھی تو میں نے المدینۃ العلمیہ کے ذریعے ایک حکایت نکلوا لی ہے اس کے جواب کے لیے تو وہ پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غوث پاک کی خدمت میں گائے نہیں بلکہ بیل نے کچھ عرض کی تھی جس کا تفصیلی واقعہ بہجت الاسرار میں ہے. نجد الاسرار یہ وہ کتاب ہے کہ جو مطلب غوث پاک کے کچھ عرصے کے بعد لکھی گئی تھی, صدیوں پرانی کتاب ہے اور بہت مستند کتاب ہے. اولیاء کرام کے اس میں بہت سارے اولیاء کرام کے تذکرے ہیں اور یہ سب کا ماخذ ہے. یہ غوث پاک کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, طرح طرح کے ناموں سے مختلف زبانوں میں کتابیں غوث پاک کی سیرت پہ لکھی جاتی ہیں, سب کی اصل جو ہے بیجود الاسرار اسی سے مطلب یہ لیتے ہیں. تو اس میں ہے شیخ محمد بن قائد عوانی قدس سرہ نورانی بیان فرماتے ہیں, حضرت محبوب سبحانی غوث الصمدانی قطب ربانی شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے ہم سے فرمایا, عرفے کے روز بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں کھیتی کے بیل کے پیچھے پیچھے چل دیا. بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا, یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت, یعنی اے عبد القادر تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا. میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی, آپ مجھے رائے خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا. میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد علیہ رحمت اللہ الواحد کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئی. میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے. والدہ ماجدہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے میرے 40 دینار میری گزڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی, یعنی کسی صورت بھی جھوٹ تم نے نہیں بولنا یہ تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا, اے میرے بیٹے میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا. ایک ضروری وضاحت, اس حکایت کی عربی میں بکر حرسن کا لفظ آیا ہے یعنی کھیتی کا بیل, اور بکر کا لفظ اس میں جنس ہے اور گائے بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے ترجمے میں بیل کا لفظ لکھا گیا کیونکہ گائے ہل چلانے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ بیل ہوتا ہے. البتہ ہمارے غوث پاک نے کبوتری اور قمری سے گفتگو فرمائی ہے, گائے سے گفتگو کرنے کی کوئی حکایت معلوم نہیں. کبوتری اور قمری, قمری ایک پرندہ خوش آواز پرندہ, اس سے بات چیت کرنے کا مطلب یہ لکھا ہے اتحاف الاکابر صفحہ 185 اور قلائد الجواہر صفحہ 34 پر. چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی ازجی علیہ رحمت اللہ القوی بیمار ہو گئے, تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر تشریف لائے. آپ نے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی. شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی, یا سیدی یعنی اے میرے آقا, یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 6 ماہ سے خاموش ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبوتری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا, اپنے مالک کو نفع پہنچا. پھر قمری کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا, اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کر, میں ذکر اللہ کر. تو قمری اسی وقت چہچہانے لگی, یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگی, حتیٰ کہ بغداد کے لوگ جمع ہو کر اس کی آواز سنتے. اتنی پیاری اور دلکش آواز اس کی ہو گئی. کبوتری نے انڈے دینا اور اس سے بچے نکالنا شروع کر دیے, اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا. کیا میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, حاضرین و ناظرین, ان حکایات میں غوث پاک کی کرامات کا ظہور ہے. بیل کی کیا مجال جو بولے بات کریں, یہ کرامت بیل کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے مرشد غوث پاک کی کرامت ہے. کیونکہ میرے غوث پاک مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اس کو بولتے جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو, پیدائشی ولی. تو یوں بیل کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے اس نیک بندے کی ترکیب فرمائی, اور اللہ کی اجازت سے یوں کہیے کہ بیل نے میرے مرشد غوث پاک پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی. نہیں نہیں نہیں, آپ کا کام نہیں ہے یہ میرے پیچھے پھرنا اور ایسی حرکتیں کرنا. یہ تو ایک چلندرے بچے لڑکے ہوتے ہیں جو گائے بیل کے پیچھے بھاگتے ہیں. بکرید میں آپ نے دیکھا ہوگا, بکرے لے لے کے دوڑتے ہوتے ہیں اور گایوں کو ہکاتے ہوتے ہیں, بیچاروں کو ہپا دیتے ہیں جانوروں کو. بعض اوقات اس میں ظلم کی صورتیں بھی ہوتی ہیں, جانور کو یہ بچے اس طرح دوڑاتے ہیں اور ہپاتے ہیں, ہپ جاتے ہیں جانور. تو یہ تکلیف کی صورت دوڑانے میں یا چلانے میں نہیں ہونی چاہیے. نہ بچے کریں یہ کام, نہ بڑے کریں, نہ بیچنے والے کریں, نہ خریدنے والے کریں. بار بار جانور کا ضرورت ہو یا نہ ہو, منہ پھاڑ پھاڑ کے دو دانت کر کے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس سے ذرا آپ اپنا منہ کسی کو دیں تو ذرا تھار تو ناخن گھونپ کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں, اور اگر ناخن چبھ گیا اندر اس سے تو نانی یاد آ جائیے. تو یار یہ بے زبان جانور کس سے شکایت کرے گا؟ دانت دیکھنے جائز ہیں لیکن ضرورت کے مطابق اور ہولے ہولے پیار سے. یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے کے ناخن بڑے بڑے ہوں اور بیچارے کے اندر زخم ہو جائے, تکلیف ہو, یہ فریاد نہیں کرے گا. لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا اور آپ لوگ یوں سمجھ لو, یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یعنی قیامت کے دن اس ظلم کا بھی حساب ہوگا. تو یوں جانوروں سے کھیلنا یہ مطلب نیک بچوں کا, اچھے بچوں کا کام نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے ان کو غوث پاک کو اس سے بیل کے ذریعے روکا گیا. اچھا, پھر دوسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ گھبرا کے جب چھت پر چڑھے اپنے گھر کی تو یہ قسم جیلان, اس کی دو قراءتیں ہیں, دو تلفظ ہیں, جیلان بھی اس کا تلفظ ہے, جیلان بھی غین سے غیلان بھی اس کا تلفظ ہے. تو بہرحال یہ چونکہ قصبے میں اپنے غیلان قصبہ تھا, یہ اس میں آپ پیدا ہوئے تھے, آپ کا مولد نہ آپ کی ولادت گاہ بغداد نہیں ہے, ولادت گاہ آپ کی غیلان یا جیلان ہے. تو یہ اپنے مکان عالی شان کی چھت پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے پردے اٹھا دیے, کہاں غیلان اور کہاں میدان عرفات. وہ تاریخ نو دلی جاگی تھی, حج کا دن تھا, تو اللہ نے پردے اٹھا دیے اور انہوں نے میدان عرفات کو حاجیوں سے بھرپور پایا. احرام میں حاجی دیکھے تو بس انہوں ان کو بس وہ جذبہ پیدا ہو گیا اور امی جان کی خدمت میں آئے اور مجھے وقف مدینہ کر دو. ہم میرے دعوت اسلامی کی اس طرح وقف مدینہ بولتے ہیں. انہوں نے یہ عرض کی کہ مجھے وقف کر دو راہ خدا کے لیے, ابھی تو چھوٹے سے مجھے وقف کر دو, جانے دو مجھے, میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا, دین سیکھوں گا, علم دین حاصل کروں گا. اور امی بھی آج کل کی ماں تھوڑی تھی, نہیں نہیں میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا, نہیں میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا, امریکہ جا کر برباد ہوگا. ہاں برباد ہوگا اور کیا, امریکہ میں کوئی دین سیکھنے کے لیے تھوڑی ملتا ہے, جہاں ڈاکٹری پڑھنے جائے گا یہ کفار کے ہاتھوں میں کھیلے گا, خدا جانے کیا کیا کفریات اس کی کھوپڑی میں بھر جائیں, وہ آپ کو تو نہیں بتائے گا. آپ کو بتائے گا تو آپ کون سا اس کو سمجھا پائیں گے اگر اس کی گھوم گئی تو. اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. یہ چوٹ کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آج کل کی امیوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ امی خود ولی بنت ولی اللہ تھی, ان کے نانا یعنی کہ غوث پاک کی امی جو تھی ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ, فاطمہ ان کا نام تھا, ام الخیر ان کی کنیت تھی, ام الخیر فاطمہ غوث پاک کی امی تھی, یہ ولیہ تھی, بہت نیک بندی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا نا, رائے خدا میں دے دیا, کوئی پسو پیش نہیں کی, کوئی ہیلو اجن نہیں, تو ابھی چھوٹا ہے, اب تو ہوائی جہاز میں پھر سے اڑتے ہیں, پہلے تو وہ جنگلوں میں سفر کرنا پڑتا تھا, لیکن رائے خدا میں دے دیا. اور یہ وہ دور تھا نا, نہ ٹیلی فون تھا, نہ ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے تھے, نہ یہ اپنے ٹیبلٹ پی سی ہوتے تھے ہاتھوں میں, نہ کمپیوٹر کا دور تھا, نہ کوئی ڈاک کا پروپر نظام جو آج کل ہے ویسا تھا. تو بول دیا کہ تو بیٹے جا, اب حشر میں ہوے گی ملاقات پسر سے, یعنی اب میرے بیٹے سے میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ایسی ماں تھی, آج کاش ہماری وہ مائیں جو غوث پاک کی نیاز تو شوق سے کرتی بھی ہیں کھاتی بھی ہیں, کاش یہ غوث پاک کی امی جان سے درس لیں. بیٹے بیٹا بولتا مدنی قافلے میں سفر کروں گا, علم دین حاصل کروں گا, ماں بولے گی گھر میں کتاب پڑھ لے. ابھی وہ ہمارے دار الافتاء کے اسلام بھائی نے بڑا مدنی پھول بہت پیارا دیا, نگران شورا نے بتایا, اس میں شاید وضو کر رہا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر بچہ بولتا کہ مدنی قافلے میں سفر کروں تو ماں بولتی کہ تو گھر میں سب سیکھ لے, تو یہ گھر میں اسکول گائے کو نہیں پڑھا لیتی, اسکول بھیجتی ہے, کالج بھیجتی ہے, نہ گولیاں چلتی ہوتی ہیں, اور کردار کا کھانا خراب ہوتا ہے ایسے اداروں میں بھیج دیتی ہے. تو اس وقت کیوں نہیں بولتی کہ بیٹا گھر میں پڑھ لے. یہ دونوں مطلب اس کو یہ کہیں گے کہ دین پر دنیا غالب آ گئی, معاذ اللہ, دین کے جذبے پر دنیا کا جذبہ غالب آ گیا, اس کی تو بالکل یعنی کہ جیتی جاگتی تصویر ہے ہمارے سامنے. کیسی بدنصیبی ہماری کہ علم دین کا ذہن نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کو دیکھو غوث پاک کے ماننے والوں, جامعت المدینہ آپ کے لیے, دنیاوی اداروں میں پڑھنے کے لیے فیسیں ہوتی ہیں, ٹیوٹر رکھتے ہیں اس کی فیسیں ہوتی ہیں, بیش قیمت کتابیں خدا جانے کیا کیا کرایہ اور بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ جامعت المدینہ مفت, اور کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو, یار آؤ نا, آپ کے پلے سے کچھ بھی نہیں, بس کھانا بھی ملے گا. علم دین پڑھانے کے لیے کھانا بھی کھلاؤ, ان کو قیام بھی دو, ہاسٹل کے بھی کرائے ہوتے ہوں گے, دنیاوی اداروں کے ہاسٹل کا کرایہ بھی نہیں, ہاسٹل ہم بولتے نہیں ہیں, جامعت المدینہ میں جو قیام کی سہولتیں ہوتی ہیں جن کو, تو ان سے ایک روپیہ بھی ہم کرایہ نہیں لیتے, فی سبیل اللہ. یہ ہمیں الحمدللہ عاشقان رسول عطیات دیتے, اس سے یہ اخراجات پورے ہوتے ہیں. تو اتنا مطلب فیسلٹیز دینے کے بعد, اتنی سہولتیں دینے کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی کہوں تو شاید ایسا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم. روٹی بھی پھیکی پھیکی بنے, اتنا کم نمک. اور دنیا بھی ادارے داخلہ بند داخلہ بند داخلہ بند, جس کو مطلب جیسے کہ جو غیر مسلم چلاتے ہیں نا, ان میں تو مطلب پیدا ہونے سے پہلے داخلہ وہ داخل کرنا پڑتا ہے, ایڈمیشن ملتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے وہ ایڈمیشن فیس لیتے ہوں گے. دار المدینہ کی پوزیشن بھی تو سامنے ہی ہے نا, دار المدینہ میں فیس ابھی دلّا نہیں. لیکن اگر ٹھیک ہے دونوں دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے, دار المدینہ بھی اور جامعۃ المدینہ بھی, لیکن جو ہم تقابل آپ کر رہے ہیں, ایک خالص ستن عالم بنانے والا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ, اور دار المدینہ وہ ہے جس میں دنیاوی تعلیم کو بھی ہم نے رکھا. اور ظاہر ہے کہ اب لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو جن تعلیمی اداروں میں داخل کروا رہے ہیں, وہاں جس طرح مطلب کہ تعلیم کے نام پر اور دیگر معاملات کے نام پر اخلاقیات برباد ہو رہے ہیں, اس بنیاد پر ہم دار المدینہ لے کر آئے. لیکن میں وہاں سے غور کرتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رمضان مبارک میں یا شوال المکرم میں ہم نے مقتوۃ المدینہ پر فارم دیے ہیں, جو جامعۃ المدینہ میں داخلے کے خواہش مند ہیں وہ فارم لے لیجئے, تو میرا خیال ہے فارم یوں ہی کبھی پڑے رہ جاتے ہیں. اور دار المدینہ کا جب فارم آتا ہے, جیسے 500 داخلے نا, تو ہمارے 5-10 ہزار فارم تو یوں نکل جاتے ہیں. اور دنیا کا جذبہ ہے دار المدینہ میں, جو بھیجتے ہیں بےچارے ٹھیک ہیں کہ مہربانی ہے یہ, مگر وہ دنیا رکھیے نا اپنے ساتھ میں, یعنی کہ کشش دنیا کی ہے, اصل دین دینا ان کو. اور وہ دنیا کا وہ چمکدار, وہ چاندی کا ورق, چاندی کا نہیں ڈپلیکیٹ ہے وہ, پنی کا, وہ تو پنی کا ورق لگا رکھا کہ آؤ آؤ تم کو ہم وہ اسکولنگ اسکولنگ اسکولنگ اسکولنگ والے, ہم تم کو تمہارا عقیدہ درست کریں گے, تمہارا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے, اس کے نسخے دیں گے, اور تم کو کلمے یاد کرائیں گے, تم کو قرآن یاد کرائیں گے, ہم تم کو نمازیں سکھائیں گے. 112 بار نہیں 111 بار جس کو غرض ہو وہ ہمارے دار المدینہ میں داخل کروائے. ہم دنیا کا جھانسا دیکھ کر ہم دیں گے دین تم کو, دینا ہے تو دے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ مطلب دنیاوی تعلیم میں تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے, ہم کو دنیاوی تعلیم کی ہمدردی میں تھوڑی بولا ہے, ہم کو تو وہ جنت بھرو تحریک بھی تو ساتھ میں چلانی ہے نا. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں, دنیاوی تعلیم کی ہمدردی نہیں ہے, لیکن دنیاوی تعلیم کے نام پر جو کردار اخلاق برباد ہو رہے ہیں, اور دنیا اور آخرت ہی کو جیسے کہ ہمارے نقصان پہنچ رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے یہ دار المدینہ کھولے گئے کہ چلو ہم آپ کو مطلب دنیاوی تعلیم بھی جیسی آپ کو چاہیے لیکن شریعت کے مطابق, اور بہت بہترین تعلیم اور ویل ایجوکیشن سسٹم ہم نے مطلب بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو مہنگی سے مہنگی اسکول میں بھی شاید آپ کو مشکل سے وہ دینی حوالے سے اسلامی حوالے سے تو شاید آپ کو یہ تصور کہیں نہیں ملے گا, لیکن اگر صرف تعلیم کے نام پر بھی لینا تو تعلیم کے نام پر بھی جو نصاب اور سلیبس اور جو سیکھنے سمجھانے اور جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ مہنگی سے مہنگی اسکولوں میں بھی مطلب عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. جو دعوت اسلامی آپ کو مفت میں دار المدینہ میں بھی یہ پڑھا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ سارے ادارے چل رہے ہیں کہ عطیات ملتے ہیں, لیکن حقیقت ہے جو باپا جس طرح توجہ دلا رہے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو خالی سطر عالم بنانے کے لیے, کہ میرا بچہ عالم دین بنے, مسجد کا امام بنے, مؤذن بنے, مفتی بنے, اور شریعت کے لیے اسلام و دین کے لیے میں اس کو وقف کر دوں اللہ اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے, جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال دی, ایسا جذبہ میرا خیال نہ ہونے کے برابر اس رہ گیا ماں باپ کے اندر. خود مجھے امیر علیہ سنت کا واقعہ یاد ہے کہ کچھ ہمارے کشمیر کے یا خیبر پختونخوا کے غالباً اسلام میں جمع ہوئے تھے, اور انہوں نے مطلب امیر علیہ سنت کے شہزادے کے لیے کہا تھا کہ بابا یہ ہم کو عطا فرما دے, ہم ان سے اپنے شہر میں لے جاتے ہیں. تو باپا نے باقاعدہ بڑے مدی مشورے میں فرمایا تھا کہ اب یہ آتے ہیں نا تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لے جاؤ, میں اس بات پر ڈن کرتا ہوں کہ میری اور میرے بچے کی ملاقات قیامت کے روز ہوگی. اسی طرح نگران شورا کا بیٹا گیا تھا 3 دن یا پتہ نہیں 12 دن کے قافلے میں, تو اس نے پیغام دیا کہ میں 30 دن کر کے آؤں گا, یا 3 دن کے لیے گیا تھا تو 12 دن کر کے آؤں گا. 12 دن کے لیے گئے تھے اور 30 دن کی خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے جوابی میل کیے, کاش تم مجھے یہ لکھتے کہ باپا ابو میں 12 ماہ کر کے آؤں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے میں تیار ہوں کہ دین کے لیے نکلیں اور بھلے قیامت کے دن ملاقات ہو. اس طرح کے ان کے بھی جذبات سنے ان سے. تو یہ اللہ بس ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے, مگر بچے بس بچے ہیں, بچوں کا ذہن بنے تو ہی ہوگا نا. بچے ہم نے بول دیا ٹھیک ہے, بچے جائیں تو ان کو یاد ہوتے رہے, جاتے نہیں ہیں کیا کریں. اب کیسا خوش قسمت ہوگا وہ باپ کہ قیامت کے روز اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے. کیا بات ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر آپ ادھر فرحت دیکھیں نا, تو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کا باپ اس کا بیٹا عالی مفتی و مسجد کا امام ہو اور بیٹا اس کے باپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو, کیا بات. یا اس کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ لے کر آئے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جواب دے رہا ہو اور اس کا بیٹا مطلب کہ عربی میں مطلب حدیثیں سنا رہا ہو اور یہ بیان کر رہا ہو قرآن کی آیتیں, مطلب دعوت اسلامی کا سچا بہترین با عمل مبلک بنا ہوا ہو اور بیٹا باپ بیٹھا ہو کہ باپ کا سینہ کتنا مطلب کہ چوڑا ہو اور بارہ سے خون نہ بڑھ جائے کہ یہ مطلب میری کمائی اصل یہ بیٹا, واقعی کمائی اصل یہ بیٹا ہے, باقی دنیا کی کمائی اور دنیا کا معاملہ کیا ہے, کون کس کے کام آتا ہے. اللہ کرے کہ آخرت یعنی جس کا سفر ہمارا ابھی اسی لمحے شروع ہو سکتا ہے, تیاری ابھی کرنی ہے, لیکن ابھی کوئی گاڑی آ سکتی ہے موت کی جس میں ہمیں بیٹھنا پڑے گا, اور یہ گاڑی میں جیسے ہم بیٹھ گئے نا موت کی, اب ہمارا آخرت کا سفر اس طرح شروع ہو گیا, اب وہاں کیا کام آنے والی چیز ہے, اللہ کرے کہ اس پر ہم غور کریں. میں آپ کی باتوں سے وہ غور کر رہا تھا اپنے کے واقعے پر, یہ نہ کہ جیسے کہ آپ ماں باپ ہیں اولاد کی جس طرح تربیت کرتے ہیں تو ان کا جنازہ کیا پڑھائے گی اولاد, جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی جو. ان کا جنازہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکے گی, خالی وہ یوں کرنا کیوں تو دیکھے گی کہ لوگ کس طرح کر رہے ہیں, یوں کرے گا تو یوں کھولے گا تو یوں بند کر لے گا ایسا. تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں تو الحمدللہ جب سے داڑھی آئی رکھ لی میرا ماحول مذہبی, تو ان دنوں بھی میری تو امامت تھی تو میری ماں مجھ سے الحمدللہ بہت خوش تھی, بہت خوش تھی اللہ کی رحمت سے. تو خیر میری ماں کا ہو گیا انتقال, اب وہ نماز جنازہ کی ترکیب بنی تو ہمارے یہاں کے مشہور بزرگ ہمارے سلسلے کے قادریہ رضویہ سلسلے کے اور حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں, ان کے بے شمار مریدین اس وقت بھی مجھے سن رہے ہوں گے, مصلح الدین گارڈن میں جن کا مزار ہے, مصلح الدین گارڈن کی میمن مسجد میں آپ نے برسوں امامت اور خطابت فرمائی, تو یہ بھی تشریف لائے تھے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ جنازہ پڑھا دیجیے, تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی مجھ پر اور بولا نہیں الیاس تیری ماں ہے, تمہاری ماں ہے, تم پڑھا دو. تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا, میں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا. اس سے میرا حسن دینے کے میری ماں کو بڑی فرحت ملی ہوگی کہ میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا, اور مجھے بھی ایک طرح کا سکون تو محسوس ہوا نا کہ چلو اللہ نے یہ کرم کیا کہ ایک بزرگ نے مجھے اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے کا اہل سمجھا اور آگے بڑھایا. پھر خیر دعا سلام دینے والے ان سے ہی عرض کیا کہ حضرت اب دعا تو آپ فرما دیجیے. یہ ایک مطلب یوں عرض کر رہا تھا میں, اور آج کا ماحول یہ کہ تربیت ہمارے یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ پڑھانا تو خیر تصور نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں پائیں گے, پیچھے کیا پڑھیں گے, ان کو آتا ہی کیا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے, ان کو ٹینسز رٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پوئٹریاں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو بڑے بڑے لیسن رٹے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فارمولے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن افسوس سب کروڑ افسوس کہ نماز جنازہ ان کو کوئی یاد نہیں کراتا. ہم آپ کے دار المدینہ کے بچوں کو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, اور سکھائی جا رہی ہے ان کی ظاہر ان کی نفسیات کے مطابق انشاءاللہ عزوجل. تو اس لیے آپ دار المدینہ میں بھی بھیجئے اور جامعۃ المدینہ میں بھی بھیجئے, اور ہر گھر میں کم از کم ایک مولانا ہونا چاہیے, ماشاءاللہ اس کو کوئی جو شرعی رہنمائی تو کر سکے, ہر گھر میں ایک کاش عالم دین, کم از کم ایک ہو عالم دین. یہ تو سب کو ایک ایک بچہ تو مجھے دے دو جامعۃ المدینہ کے لیے, ٹھیک ہے. دار المدینہ بھی مجھے پسند ہے لیکن جامعۃ المدینہ زیادہ پسند ہے, معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچائی. درست ہے, تو یہ کہ آپ ایک ایک بچہ دار المدینہ کے لیے تو لوگ دے ہی رہے ہیں, یعنی ایک گلی میں اس وقت پوزیشن دار المدینہ, کیونکہ اس میں دنیا کی وہ سکرین کی چاشنی ہے, شہد کے چاشنی جا بدر المدینہ میں, تو وہ اس کا منہ عادی نہیں ہے. سیکرین کی چاشنی کہا دی ہے کہ وہ آج کل یہ نکلی کھانڈ ہے سمجھو, تو یہ مٹھاس اس کی, تو سیکرین کی چاشنی ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں ایک محلے میں اگر 12 دار المدینہ بن گئے تو یہ بھی ہاؤس فل ہو جائیں گے, اب بڑھ جائیں گے. اتنے الحمدللہ لوگوں کا رجحان ہے, یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ چلو وہ اتنی ان کو دین سے محبت ہے, جبھی تو دے رہے ہیں کہ جو یار دین دنیا کے ساتھ میرا بچہ دین بھی پڑھے گا. کہ باقی اسکولوں میں عام طور پر صرف دنیا پڑھائی جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ کردار کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے جو حاضرین ہیں وہ نیت فرما لیں, آئیے کچھ مزید نام قرآن دازی کے یہ بھی پکارے جا رہے ہیں. دیکھیں کس کی قسمت میں آج بغداد شریف سبحان اللہ کی حاضری کا اذن ملتا ہے اس کو. ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کا تعلق ہے باب المدینہ سے, کھڈا مارکیٹ نزد مدینہ مسجد, اور نام ہے محمد رضوان قادری بن عبد الکریم. محمد رضوان قادری بن عبد الکریم, محمد رضوان قادری بن عبد الکریم. لا لبیک لا موجود. جن کا نام ہے وہ لبیک زور سے پکاریں. لا موجود. چکوال, نام محمد منظور اتاری بن فیروز اتاری. لبیک آواز سے ماشاءاللہ. تشریف لائیے. تال, مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس, جامع المدینہ, فیضان مدینہ, سردار آباد. نام محمد آصف بن منظور احمد. بھائی صاحب سردار آباد میں کل بغداد کا ٹکٹ کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اور سردار آباد والے ابھی ہمارے درمیان بھی ہیں ماشاءاللہ, تو پہلے ہی مدینے کا ٹکٹ لے چکے. یہ بغداد کی ٹکٹ کی ترکیب انشاءاللہ عز و جل سردار آباد سے بھی ہوگی کل انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس, محمد شعیب ولد محمد حسن. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف لائیے. تال, یہ 5-10 نام نکلے ہیں جن میں سے چار غیر حاضر ہیں, چار موجود نہیں ہیں, اور اب دو مزید نام ہیں ان کو بھی لے لیے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا تعلق ہے لانڈھی باب المدینہ کراچی, نام ہے عمران بن لیاقت علی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آل شیو لائی آخری پر تھی مدرس کورس. سبحان اللہ. مصطفیٰ آباد روڈ ٹھوکر نیاز بیگ مرکز الاولیاء لاہور, غلام رسول اتاری بن لقمان. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال چلا دیں ماد بھائی. ہاں میرا نام محمد حنان قادری ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ہم غسل کرنے کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے علیحدہ وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کرنے کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا الگ سے وضو بھی کرنا پڑے گا؟ غسل بڑی طہارت ہے، اگر کسی نے غسل کیا ہے اور صحیح طریقے سے کیا ہے تو اس صورت میں وضو بھی اس کا ہو جائے گا، بشرط یہ کہ غسل کرنے کے بعد کوئی وضو توڑنے والا عمل نہ ہوا ہو تو اس صورت میں نماز ادا کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اچھا حضور، ابھی جیسے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد، شہباز خطابت غوث اعظم، شیخ کی صورت غوث اعظم، ولایت غوث اعظم، ہدایت غوث اعظم، کس کی حمایت غوث اعظم، بس کی راحت غوث اعظم، صاحب شرافت غوث اعظم، دریائے کرامت غوث اعظم، بحر سخاوت غوث اعظم، ہم پہ عنایت غوث اعظم، نمائے شریعت غوث اعظم، شاہ طریقت غوث اعظم، اللہ کی رحمت غوث اعظم، رب کی نعمت غوث اعظم، باعث برکت غوث اعظم، صاحب عزت غوث اعظم، پیشوائے طریقت غوث اعظم، ولیوں پہ حکومت غوث اعظم، سلطان ولایت غوث اعظم، سلطان ولایت غوث اعظم، سلطان ولایت غوث اعظم، قانون سے ہدایت غوث اعظم، قانون سے ہدایت غوث اعظم، سب کی راحت غوث اعظم، کس کی حمایت غوث اعظم، داب شرافت غوث اعظم، یا کرام غوث اعظم، سخاوت ہم پہ عنایت ہم پہ عنایت، شاہ طریقت ہم پہ عنایت، اللہ کی رحمت رب کی نعمت، باعث برکت صاحب عزت ہم پہ عنایت، ہم پہ عنایت، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، جھنڈا نہیں ہے صحیح، جھنڈے کے لیے گدگدی ہوتی ہے، میرے غوث کا جھنڈا کب میرے ہاتھ میں آ گیا؟ دیکھو اللہ، سوال چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امجد خان اتاری، ہند شافعی کابینہ کلوہ گرتی سے آیا ہوں، اور تربیتی کورس 63 دن کے لیے ناگپور شہر کے اندر انشاءاللہ داخلہ لیا ہوں. کہ پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے علاقوں میں اور دیگر جگہوں کے اندر چھلے وغیرہ بنا کر وہاں پر فاتحہ خانی اور نیاز کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے، جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائی، اور پیارے باپا جان ہمارے شہر کے لیے دعا فرمائی. یہ چھلے بنا کر انہوں نے سوال میں کوئی نیاز کا پوچھا ہے، تو یہ چھلے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں چھلے جو گھروں میں بنتے ہیں رمضانوں میں خاص کر، اس میں انڈا، آٹا اور چینی ڈال کر وہ تیل یا گھی لگا کر توے پر، اس میں وہ محلول آٹے، انڈے اور چینی کا محلول ڈالتے، وہ جو بھی مرکب بن گیا لیکوڈ وہ ڈال کر اس کا چھلا بنتا ہے، اس کو چھلا بولتے ہیں. اب یہ خدا جانے یہ انہوں نے ان کے چھلے سے کیا مراد ہو، تو جو بھی ہو، جو بھی جائز غذا ہے، حلال غذا ہے، اس پر غوث پاک کی نیاز کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے. جیسے کہ وہ رجب 22 رجب المرجب، ہمارے یہاں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، کھیر پوریاں بھی اس کو بولتے ہیں، تو اس پر نیاز دلائی جاتی ہے. تو اگر ان چیزوں کو کوئی واجب نہ سمجھے، ضروری نہ سمجھے تو جائز ہے، اور ضروری اگر سمجھتا ہے کہ واجب ہے اس کے علاوہ تو یہ سارے ہو نہیں سکتا تو گناہ گار ہے. کہ اس نے شریعت پر ایک تومت باندھی کہ شریعت نے جب اس کا حکم نہیں دیا تو یہ کیوں مطلب یہ ہے کون کہنے والا کہ وہ چلے کے علاوہ یا کھیر پوری کے علاوہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے چلا اگر کوئی حلال غذا ہے تو اس سے نیاز غوث پاک کی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارشد اتاری عرض کر رہا ہوں بہاول نگر سے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ چائے پینے سے پہلے جو اس پہ ملائی آ جاتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں, اس کے بارے میں پاپا جان سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ ارشاد فرمائے. چائے کے اوپر ملائی تو بیٹا دودھ پر آتی ہے, چائے کے اوپر ایک تہ ضرور جمتی ہے جس کا رنگ ملائی جیسا تو نہیں ہوتا, ڈارک رنگ ہوتا ہے. تو یہ جو تہ جمتی ہے اس کے بارے میں کسی حکیم کا قول سنا تھا کہ اگر یہ 100 کپ کی بالائی یہ اوپر کی جو بھی تہ ہے, چلو اس کو ملائی کہہ لیتے, آپ نے ملائی کہا دو, تو 100 کپ کی چائے کے اوپر کی یہ ملائی جو ہے اگر کسی بلی کو کھلا دی جائے تو اس میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ یہ بلی اس سے مر جائے. یہ کسی حکیم کا قول ہے, کوئی کتاب میں نہیں پڑھا, کسی اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا. تو یوں یہ ملائی یا تہ جو بھی اس چائے کی ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. اب اگر کوئی حکیم اس کے عکس الٹ کہ بھائی اس میں کوئی غذائیت زیادہ ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, تو پھر ہم ملائی کو تحفظ دے دیں گے, پروٹیکشن دے دیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد نعیم ہے. دعوت اسلام کا چینل بہت غور سے اور شوق سے دیکھتا ہوں اور اس سے بہت سے دینی معلومات ملتی ہیں اور میرے گھر والے بھی بچے بھی سب بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن دوری اور راج بنی ترقی عطا فرمائے. آمین. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ خرید و فروخت کے حوالے سے یہ فرمائیں کہ قسم کھانا کہاں تک جائز ہے, اور اس حوالے سے میری رہنمائی کروں. خرید و فروخت کے حوالے سے قسم کھانا کہاں تک جائز ہے, یہ سوال ہے. اچھا, بج گئے 11 بجے ختم کرنے کا کل اعلان یا ارادہ ظاہر کیا تھا, کیونکہ اب صبح چھٹی بھی نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب دارالفتا کے سائیں بھائی عنایت فرما دیں اور پھر ہم اس کو قرآن اندازی, اور ابھی اب بغداد ہوگا, اب دیوانوں کی باری ہے 11 بجے کے بعد. بغداد خرید و فروخت میں انہوں نے قسم کھانے سے متعلق کہا ہے, خرید و فروخت میں جھوٹی قسم تو ویسے بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور خرید و فروخت میں اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے, اور حدیث پاک میں آیا کہ یہ قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی 3 اشخاص کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا, ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا, اور ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تو جھوٹی قسم اگر کھاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم کھانا ویسے بھی گناہ ہے اور تجارت میں بھی گناہ ہے, اور نقصان یہ ہے کہ برکت مٹ جائے گی. اور اگر کسی معاملے میں سچی قسم کھانی پڑ جائے تو پھر اس صورت میں تجارت میں بھی سچی قسم کھائی جا سکتی ہے. مگر بات بات پر سچی قسمیں بھی نہ کھائی جائیں, اس کی بھی پذیرائی نہیں ہے بلکہ اس کی بھی ممانعتیں موجود ہیں. جو بات بات پہ یہ مطلب وہ ہوتی ہے منہ پہ ہوتا ہے. واللہ میں اللہ کی قسم یا خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا, میری اتنے کی خرید ہے. وہ واقعی چلو اتنے ہی خرید ہے, خدا کی قسم مجھے اتنا نفع ملتا ہے. تو یہ سچی قسمیں بھی بات بات پر جو لوگ کھاتے ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے. تو پھر جھوٹی بات پر بھی قسمیں نکل جائیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. جزاک اللہ خیرا. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ارشاد پڑھا ہے میں نے کہ میں نے کبھی زندگی میں سچی قسم بھی نہیں کھائی, قسموں سے اتنا بچتے تھے. یہ میں اپنی ایسا یاد پڑتا ہے مجھے, میں یاد رہا تو کل پڑھ کے پھر یاد رہا تو میں پھر کنفرمیشن کر دوں گا اس میں انشاءاللہ. یہ رسالہ بتایا جا رہا ہے قسم کے بارے میں, مدنی پھول. قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ مدنی چینل کے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے اس کا نام. یہ رسالہ پڑھنے والا ہے اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فرائض علوم ہے, ٹھیک ہے نا, کہ قسم کا کھانا کیسا, اچھا پھر قسم کس کی کھائی جائے اور کس کس کی نہ کھائی جائے, پھر یہ کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے اور کب کفارہ ہوتا ہے کب نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ, اس میں بہت تفصیلات ہیں. قسم کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جامع ترین رسالہ ہے, اس کو تو پڑھنا بلکہ حفظ کرنا چاہیے, کیونکہ قسم سے واسطہ بہت پڑتا ہے ہم لوگوں کو, قدم قدم پر واسطہ پڑتا ہے. تو امید ہے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ اس کو ضرور پڑھیں گے. یہی رسالہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نیکی کی دعوت میں بھی موجود ہے. صفحہ 161 پر یہ شروع ہوتا ہے یہ رسالہ نیکی کی دعوت کے اندر. مرحبا. صلو علی النبی سبحان اللہ. پاپا یہ اسلام بھائی یہاں پر مدنی مذاکرے میں جب آتے ہیں تو میرے خیال ہے شروع ہوتے ہوتے تقریباً 9 تو بج جاتے ہیں, وہ شروع ہو جاتا ہے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے جلوس وغیرہ, تو وہ اگر ہم 11 کے بجائے 12 بجے کی ترکیب کر لیں تو ابھی راتیں سردیوں میں ویسے ہی لمبی ہیں, تو 12 بجے کی ترکیب اگر رہے تو جو حاضرین کیا کہتے ہیں؟ حاضرین تو پاپا ناظرین پر تو وہ قید ہی نہیں ہوتی, تم اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. دو تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں حاضرین تو یہ روز تھوڑی آئیں گے یار, آج دوسرے کل دوسرے ہوں گے. اب جو آ جاتے ہیں نا ماشاءاللہ وہ پھر وہ دو گھنٹے جو روز آتے ہیں وہ کتنے اس میں, کل بھی تھے اور 11 دن تک اس کی نیت ہے جن کی, وہ ہاتھ اٹھائے صرف ماشاءاللہ اکثریت. اب ان میں 12 بجے تک مدنی مذاکرے کے سوال جواب چلتے رہے, اس کی تائید میں کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. فیضانِ مدنی مذاکرہ جاری رہے گا. 12 بجے تک کی تائید میں سوچ لیں ماشاءاللہ. پاپا 1 بجے کی بھی شاید تائید کے ہاتھ کھڑا کر دیں, یہ تو ساری رات بھی بیٹھ جائیں گے. کیا کرنا چاہیے؟ المدینہ چل مدینہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کے چل مذاکرہ کیا غور جب 11ویں 12ویں میں, یعنی 11ویں والے کا کام ہے 12ویں والے تک پہنچانا. سبحان اللہ. اور 12ویں والا ایک تک پہنچاتا ہے اور اللہ ایک ہے. کہ یا غور جب گیارہویں بارہویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. یہ گیارہویں والا بارہویں والے کے قدموں تک پہنچائے گا اور بارہویں والا ایک یعنی خدا واحد اللہ ایک ہے کہ ہم کو معرفت دے گا. کہ یا غور جب گیارہویں بارہویں میں معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم معما یہ ہم پر کھلا غوث اعظم. یہ شعر میں نے برکت کے لیے پیش کیا. اس کا خلاصہ جو میں نے کیا گیارہویں بارہویں یہ کسی مقرر کے تحقیق ہے, میری اپنی تحقیق نہیں ہے اور نہ کسی یعنی کہ علماء کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے. میں مذاق کر لوں کہ گیارہ سے بارہ بجانے سے اس شعر کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ویسے ہی وہ سمجھو پڑھ دیا ہے میں نے. سوال چلائیں بابا. اگر شوہر اپنی بیوی کو ہزار روپے کی ساڑی دوبارہ چلائیے آواز بڑی کرو تھوڑی وہاں اگر تھوڑی آواز بھی اٹھا دیجیے گا. اگر شوہر اپنی بیوی کو ہزار روپے کی ساڑی لائے اور ماں کو 500 کی لائے تو کیا ماں باپ کی نافرمانی؟ شوہر اپنی بیوی کے لیے ہزار روپے کی بیوی کو ماں کو 500 روپے 500 والی دی ساڑی دی ساڑی ساڑی اب وہ بھی ساڑی دی ساڑی دی یا ساڑی دی ساڑی ساڑی اگر وہ ہے کہ جس میں بدن نظر آتا ہے پھر تو لفڑے والی ہے. ماشاء اللہ ساڑی یہی ہوتی ہے نا, تو تجھے ساڑی دینا کیسا؟ ساڑی کے اوپر کوئی اور لباس ہوتا ہو تو کچھ صورت بنے گی بچت کی, ورنہ تو خالی ساڑیاں پہن کے جو گھومتی ہیں بدن نظر آتا ہوتا ہے تو بھائی یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو گور لکھتا کہ اس ٹائم بھائی مزید جواب ارشاد فرما دیں. اس میں والدہ کی کوئی بے ادبی تو نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ یہ سمجھا جائے گا کہ والدہ اپنا بیوی کو والدہ پر ترجیح دی ہے, کیونکہ والدہ بیوی کو کوئی مہنگی چیز خرید کر دینے سے والدین کی بے ادبی نہیں ہوتی ہے, بشرط یہ کہ وہ حقیقی طور پر اگر اپنی بیوی کو والدہ پر ترجیح دیتا ہے اور سمجھتا ہے فوقیہ دیتا ہے والدین کا کہنا نہیں مانتا تو اس صورت میں نافرمانی ہوگی, ورنہ چیز مہنگی یا سستی خرید کر دینے میں کوئی نافرمانی والا پہلو نہیں ہے. ماں کو ایسا لگے نہیں کہ میرے کو ساتھ سستی دے ڈالی نے اس کو مہنگی. اگر یہی کام الٹا کرتا نا, ماں کو ہزار والی دیتا نا اس کو 500 والی دیتا, تو پھر جو گھر میں مطلب جو اتر پتہ ہوتی نا وہ 500 روپے جو سستی کپڑا دیا نا تو 500 کا برتن ٹوٹتا, ہزار اس کو پورا کرنا تھا پھر. تو پھر بیوی کو اتنا فرمان ہوگی 500 کی دلائی اور بیوی کو ہزار کی دلائی, تو یہ بات تو ہوگی کہ بیوی نے میرے بیٹے پر کچھ کروا کے اپنے بس میں لے لیا, میں ماں میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا اور شادی بھی میں نے کروائی, سب بیوی کو دے دیتا ہے. اچھا اگر بہو کی زبان تھوڑی لمبی ہوئے نا تو پھر اگر یہ کمپلین آئی نا کہ میرے کو 500 کی دی, تو پھر اگر اس کو بہو کی زبان لمبی ہو تو بہو کو بولے گی اب اس بڈھی کو ہزار روپے کی ساڑی پہننے کی ضرورت کیا ہے, میں ٹھیک ہے ہم نے پہنا تو یہ تو بڈھی ہو گئی, جب یہ جوان تھی تب پہنتی ہوگی تو میں ہم کچھ بولے اس کو. تو یہ گھر میں جو بھی جو مسئلہ ہو نا تو کیا سجاد بھائی ایسا نہیں کہ وہ 500 کی اس کو دے, 1000 کی اس کو دے, دونوں کو 1000 کی دے, یا ساڑی لانے کی ضرورت کیا ہے یار, مدی برکا لے کر آوے نا دونوں کو دے دے. اس میں ویسے دل آزاری کی صورت کا امکان قوی ہے, کیونکہ انہوں نے دل آزاری کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے جواب کو. دل آزاری کی صورت اس میں کافی ہو سکتی ہے بے ادبی کی صورت بھی اس میں ممکن ہے. اب کیونکہ اس طرح کے جزئیات کتابوں میں عام طور پہ ملتے نہیں ہیں, تو اپنی سمجھ سے آدمی دوسرے جزئیات کو پیش نظر رکھ کر جواب دیتا ہے. تو میں ایک جزیہ پیش کرتا ہوں, پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. فتح و رضیہ شریف میں یعنی ایک دو میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی بزرگ کا تذکرہ بھی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسے لکھنے والے نے یا بولنے والے نے کم القاب لکھے ہوں اور بزرگ کے لیے زیادہ القاب لکھے. مثال سے یوں سمجھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکھا تاجدار رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جب بزرگ کا یا اپنے پیر کا تذکرہ کیا تو شیخ شریعت و طریقت آفتاب ولایت ماتاب حقیقت تو یہ مطلب اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ کیسا. تو اعلی حضرت نے جو مجھے یاد پڑتا ہے اس کو ادب کے خلاف قرار دیا کہ سرکار کی شان اور پیر کی شان کا فرق کرنا چاہیے یا بزرگوں کی شان کا فرق کرنا چاہیے, کہ اگر کسی کو ظاہر شان ملی بھی تو کس کے قدموں کی برکت ہے نا. تو جس تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ساتھ میں تذکرہ ہو اور دوسروں کا تذکرہ ہو تو القاب دینے تو سب سے زیادہ سرکار کو القاب دیے جائیں اور باقی والوں کو اس سے کچھ کم ہو. اور یہ وہ مدنی پھول ہے اعلی حضرت کا, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ عقل میں آئے گا کہ یہ سمجھ میں یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اب باپ ہے, ایک طرف باپ ہے دوسری طرف ایک عام آدمی ہے, تو ظاہر ہے کہ باپ کی زیادہ وہ تعریفی کلمات بولے گا یا اس کے قصیدے گائے گا تو باپ کا دل تو ٹوٹے گا نا. کہ میرا بیٹا ہے مجھے تو گھاسی نہیں ڈالتا, میں اس کے قصیدے گائے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اگر کوئی اس کو گفٹ دی ہوگی تو ٹھیک ہے, تو میں نے تو زندگی بھر نہ صرف گفٹ بلکہ لفٹ بھی دی اور گفٹ بھی دیے, کھلائے پلائے پالا پوسا یوں خون پسینہ ایک کر کے اس کو جوان کیا, اور اب یہ دوسروں کے فضائل بیان کرتے تھکتا نہیں نا, میرے کو تو گھاس ہی نہیں ڈلتا. تو ان اس طرح ایسا لگتا ہے کہ وہ ہزار اور پانچ سو کی ساڑی میں کچھ سمجھ پڑتی ہے. جیسے آگے آپ ارشاد فرمائیں, کیونکہ یہ کوئی فقہی مسئلہ باقاعدہ اس طرح کا نازک مسئلہ تو یہ بظاہر نہیں ہے, اس لیے میں نے جسارت کر لی کچھ معروضہ پیش کرنے کی. یعنی یوں سمجھو کہ نکلے چورا لے میری زبان کے الفاظ چھین لیے, میں بھی اسی طرح عرض کرنا چاہتا تھا. وہ اپنے ایک فضیلت پر بھی تو آتا ہے نا, کہ وہ نہیں جو تین اشکال غار میں پھنس گئے تھے روایت میں ہے جو دعا کی قبولیت کے, تو ایک نے جو اپنا جو وسیلہ پیش کیا تھا اس پریشانی سے نکلنے کا, تو اس میں یہی تھا نا کہ وہ اپنے بچوں گھر بچوں یا اس کو چھوڑ کر اس نے ماں باپ کو ترجیح دی تھی, ایسا کیا تھا. تو اس مجھے وہ خلاصہ یاد ہے, تو وہ اس کا واسطہ دیا کہ جو میں نے اس نے سلوک کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ, تو اس نے سلوک کی برکت سے وہ بھی پتھر اپنی جگہ سے وہ گار کے منہ سے ہلا تھا. تو مطلب یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس میں ماں کو اگر, کیونکہ ہم تو مدنی چینل پر ہیں نا اور مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے سننے والوں کی ایک تعداد ہے, تو اگر جیسے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ بچوں کی امی جس کو اس نے مثلا ایک ہزار روپے کی چیز دی اور ماں کو پانچ سو کی دی نا, تو ایک با اخلاق عورت یعنی بچوں کی امی یا بیوی کو میرا مشورہ ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ وہ الٹا اب شوہر کو کہتی کیا میرے لیے ہزار کی لائے اور امی جان کے لیے پانچ سو کی لائے, میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو آپ کی امی کے لیے اچھی مہنگی والی مطلب کے کپڑا لانا چاہیے تھا, میرے کو آپ یہ دے دیتی, مطلب یہ میرے کو دے دیتے یا وہ جا کر یہ کہتے کہ یہ میرے یہ آپ کے لیے یہ میرے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اس بہو کی محبت جو ساتھ کے دل میں پیدا ہوگی نا وہ مطلب مدینہ مدینہ ہوگی. یعنی ہم تو مدنی چینل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ گھر امن کا گہوارہ بنے اور ایک جو صورت جو بیان کی جاتی ہے اس کے مسئلے کے ساتھ ساتھ کچھ وہ مدنی پھول بھی دیے جائیں کہ جواز جائز و ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی اقدار ایک اخلاقی روایات کو بھی ہم پروان چلانے کی کوشش کریں تاکہ گھر امن کا گہوارہ بنے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ساس کہہ دے کہ نہیں نہیں بیٹی میری اب بڑی عمر گئی اب میں بوڑھی اب یہ خود بولے نا میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو بھی چلے کہ نہیں نہیں بیٹی میں بوڑھی ہو گئی میں تو اب یہ ایسا میں پہنے ہوئے ہیں کپڑے بیٹی یہ تم پہنو اور میرے لیے میرا بیٹا لایا نا یہ بھی تو الحمدللہ کتنی تو یوں مطلب ایسا کا گھر کا ماحول ہو نا تو بیٹے کا بھی تھوڑا باہر سے خود بھرے تو یہ اگلے مہینے پھر کچھ رہے گا ورنہ یہ پہلے میں اگر ہو گیا نا تو پھر یہ سیب کا پیس بھی نہیں لائے گا ایک سیب بھی نہیں لائے گا بولا یار ایک سیب پہ بھی لڑائی ہوگی. اس میں اصل میں بات یہ ہے سب فضائل تو سارے ہیں والدین کے اور اس سے کوئی کلام بھی نہیں ہے اور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے وہ اپنا شوہر اپنا اس پر مرد پر جو ہے وہ سب سے زیادہ حق ماں کا ہے پھر اس کے باپ کا ہے زوجہ سے بھی زیادہ ہے. اصل سوال یہ تھا کہ بھئی جائز ہے نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی, تو یہ تو جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو یہی کہیں گے کہ نافرمانی نہیں ہے اگر مہنگی چیز لا کر دی ہے, اور جو آپ فرما رہے ہیں اور باپا نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ تو واقعی ہے. ترغیب تو ہم دلائیں گے کہ والدین کو عمدہ سے عمدہ چیز پیش کرے, والدین کو راضی رکھے, والدین کے جو حقوق ہیں والدین کو کھلاتا پلاتا رہے خوش رکھے, تب بھی جتنی مطلب والدین کی خدمت کر سکتا ہے تب بھی کم ہے. والدین کے حقوق تو اپنی جگہ پر ہیں اور اس کی ہم ترغیب بھی دلائیں گے اور دلاتے بھی رہتے ہیں مدنی چینل پہ بھی اس کا سلسلہ رہتا ہے, لیکن جہاں تک مسئلے کے جواز کا تعلق جواز یا عدم جواز یا ناجائز ہونے کا تعلق ہے تو اس میں مہنگی یا سستی کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہوگی. فرض کیا کہ اس کی والدہ کھاتی ایک روٹی ہے اور بیوی دو روٹیاں کھاتی ہے, تو اب اگر وہ بیوی کو دو روٹیاں لا کر دیتا ہے تو اس پہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے نافرمانی کی ہے. یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, بچے کو سائیکل لے کر دیتا ہے اور وہ بچے کی جو ہے وہ سائیکل جو ہے 4000 کی آتی ہے اور والدہ کو جو ہے وہ مہینے اپنا چار پانچ مہینے بعد ایک جوڑا لا کر دیتا ہے وہ 2000 کا آتا ہے یا 2500 کا آتا ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بچے کو جو ہے وہ والدہ پر فوقیت دی ہے. لیکن جب ایک طرح کی چیزیں خرید کر آئے تو کوشش یہی کرے کہ پہلے والدہ کے سامنے رکھ دے, بیوی کا بھی یہی ذہن بنائے اور والدہ کے سامنے رکھ دے اور بولے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ امی لے لیجئے اور جو آپ فرمائیں گی وہ میں اپنی زوجہ کو دے دوں گا. تو اس طرح یہ ترکیب بنائی جا سکتی ہے لیکن نافرمانی والا پہلو اس میں بہرحال نہیں ہوگا. نافرمانی تو اگر ہم بھی نہیں کہہ رہے, وہ تو ہم نے پہلے ہی آپ کی تائید کر دی تھی کہ وہ دل آزاری کی صورت جب ہوگی تب, لیکن یہ کہ جو معاشرے کا حال ہے نا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ. ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں ان کا ایک مسئلہ بڑا گمبھیر سا میں سمجھتا ہوں ہے کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے اور وراثت کی تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد حضرات یعنی بھائی وغیرہ جو ہے وہ بہنوں کا حصہ یعنی وراثت سے دینے سے اجتناب برتتے ہیں, اور بہنیں بیچاری رہ جاتی ہیں بعض صورت میں. تو ایسی صورتوں میں جو بھائی حضرات کرتے ہیں ان بہنوں کے, تو وہ اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور وہ ان کو کس طرح کفارہ دینا پڑے گا, یا ان بہنوں کا اگر خدا نہ کرے انتقال ہو جائے یا اس بھائی کا انتقال ہو جائے جس نے حق کو غصب کیا تھا شرعی حق کو, تو اس کے سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرما دیں اور لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی. بہت شکریہ. کسی بھی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرنا یہ ناجائز و حرام ہے, چاہے وہ بہن کو محروم کرے یا بھائی کو محروم کرے یا والدہ کو محروم کرے. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی تو حصہ لے لیتے ہیں اور زیادہ تر محروم بہنیں ہی رہ جاتی ہیں. وہ شرما شرمی میں بہنیں اپنا حصہ مانگتی نہیں ہیں, اور جب مانگتی ہیں تو پھر بھائیوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور ان کی بیویوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اب اس نے گھر بھی ہمارا دیکھ لیا, اب اس کی نظریں گھر پر جمی ہوئی ہیں, اور بہنیں شرما شرمی میں بیچاری اندر اندر گھٹتی رہتی ہیں اور بعض اوقات اس کا اظہار بھی کرتی ہیں. بھائیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہنیں چاہے حصہ مانگیں یا نہ مانگیں, یہ وراثت ایک ایسا حق ہے کہ جس کو فرمایا گیا کہ یہ وراثت جبری حق ہے. مراد یہ کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو بھی معاف یہ حق نہیں ہوگا, بہر صورت ان کو دینا ہوگا. اور جو جان بوجھ کر یا بغیر جانے بوجھے اس وارث کو اس کے حق سے محروم کر دے, حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو وارث کی میراث دینے سے بھاگے اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو قطع فرما دے گا, ختم کر دے گا. یعنی اتنی بڑی, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو بعض اوقات مختلف تاویلیں توجیہیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی وہ والد کے انتقال کے بعد ہم نے اس کی شادی پہ بھی تو اتنا خرچ کر دیا ہے, اس کو جہیز اتنا دے دیا ہے. تو عموماً اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ توجیہ یا تاویل دنیاوی طور پر شاید چل جائے, اگرچہ کہ یہ بھی بیکار ہے کہ عموماً جب بھائیوں کی یعنی بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی شادی پہ زیادہ خرچہ ہوا تھا یا آپ کی بہن کی شادی پہ زیادہ خرچہ ہوا تھا. عموماً بیٹوں کی شادی پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. اگر وہ حساب کتاب کر لیں تب بھی یہ توجیہ یا جو تاویل کی جاتی ہے یہ درست نہیں ہے کہ جو ہے وہ شادی پہ شادی کرا دی, ان کی پرورش کی, یہ سارے جو کام کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نیک نیتی سے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے گا, لیکن یہ سارے کام کرنے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا. سوائے یہ کہ اگر بہن کی شادی کرائی ہے تو اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ بھی ہمارے پاس خرچ نہیں ہے, آپ کا جو حصہ بنتا ہے ہم وہ حصہ خرچ کر دیں گے آپ کے شادی کے معاملات میں, تو اس کا بھی پھر حساب کتاب کیا جائے گا کہ کتنا خرچ ہوا, اگر بچتا ہے تو اس کو واپس کیا جائے گا. تو اس صورت میں یہ شادی والی توجیہ یا تاویل چلے گی, ورنہ یہ بھی توجیہ یا تاویل نہیں چلے گی, حصہ بہر صورت دینا ہوگا. اب دوسرا یہ کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے جس کا حصہ دینا تھا, تو اب یہ حصہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے انتقال کے بعد چونکہ اس کا حق تھا اس مکان میں یا اس وراثت میں, تو اب یہ حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا, اب یہ ان کے ورثاء کو دینا ہوگا. اسی طرح اگر دینے والا جو غاصب بن کر بیٹھا ہوا ہے, اگر اس نے جو ہے وہ نہیں دیا تھا جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھے, علمی نہیں تھا اس کا, تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ حصہ جن کا مارا گیا ہے ان کو واپس لوٹائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ شخص خود موجود ہے اور اس کو اب پتہ چلا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو حصہ بھی دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ علم رسول الصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک جیلانی کابینات, یہ خیبر پختونخوا میں اجتماعی طور پر 19 مقامات پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع ہے. اور اسی طرح باب الاسلام کا کچھ حصہ جو جنیدی کابینات باب الاسلام سندھ پاکستان کا کچھ حصہ جسے جنیدی کابینات کہا جاتا ہے, یہاں 21 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی اطلاع کا کچھ دیر پہلے میسج موصول ہوا تھا. اور اسی طرح امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی کہ جامعت المدینہ میں داخلہ لے تو اس پر ایک ایس ایم ایس یوں موصول ہوا, مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, میرے دو منع ہیں, ان شاء اللہ عز و جل دونوں کو جامعہ میں داخل کرواؤں گا. پاپا کل بغداد شریف کی ٹکٹ کے حوالے سے جو ترغیب بیان ہوئی تھی تو اس سلسلے میں بھی ایک اسلامی بھائی نے پیغام بھیجا ہے کہ انشاء اللہ عز و جل بغداد شریف کی ایک ٹکٹ جو ہے اس کا وہ سلسلہ کریں گے. سبحان اللہ, رقم جو ہے وہ کل جمع ہو جائے گی انشاء اللہ. اور انشاء اللہ عز و جل کل سردار آباد سے بھی بغداد کی ٹکٹ کی ترکیب ہوگی. سردار آباد میں جو موجود عاشقان رسول ہیں وہ بھی بغداد چلو کے نعرے میں عملی طور پر شریک ہو سکیں گے. عاشقان بغداد, سبحان اللہ, عاشقان بغداد. مدنی کسوٹی, سبحان اللہ. آج مدنی کسوٹی کون کرے گا اور کون بھوجے گا حاجی صاحب؟ انشاءاللہ ہمارے دارالفتا کے سجاد بھائی انشاءاللہ. اچھا یہ جو ہمارے اسلام میں یہ موجود ہیں ان میں سے ہے کوئی ایسا جس نے قسم کے بارے میں مدنی پھول رسالہ یہ پڑھ لیا ہو؟ اچھا چلیں یہ آ جائیں, ماشاءاللہ یہ تعداد بھی ہے. اور مطالعے کا تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اپنا ذہن بنا لیا کریں کہ امیر علیہ سنت دامت برکات و مالیہ کی یہ بھرپور جو ہے کوششیں یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بہت ساری برکت کا باعث ہیں. اور امیر علیہ سنت کے چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں یہ تو یوں سمجھیں کہ ہاتھوں ہاتھ پڑھنے چاہیے, بلکہ بارہا وہ اسلام بھائی بہت امیر علیہ سنت پسند فرماتے ہیں جو یہ رسالے بار بار پڑھتے ہیں. اور مفتی فاروق علیہ رحمہ کے حوالے سے بارہا نگران شورا اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے معمولات میں تھا کہ جب بھی کہیں ایسا مشورے میں یا کہیں موقع ملتا تھا تو جیبی رسالہ جیب میں رکھتے تھے, جہاں موقع ملتا تھا مطالعہ شروع کر دیتے تھے. تو بہت اچھا موقع ملتا ہے, جیبی رسالے اپنے جیب میں رکھیں. امام بھائی طریقہ بیان کر دیں. 11 سوالات, 20 سوال, 25 سیکنڈ, اور آپ کے اس میں مشاورت نہیں کر سکتے, مشورہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی مرادی شے ہو سکتی ہے. اور تو آپ جو ہے اس مرادی شے تک پہنچیں گے, اور مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی ذات ہو سکتی ہے. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, ہم وقت چلا رہے ہیں. جی سوالات شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی شے کیا وہ انسان ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کی مرادی شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ نعم. دو سوالات پہ نعم سنا ہے, تیسرے سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بلال اتاری, 12 مدنی قافلہ جامعۃ المدینہ سردار آباد. حضور کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اس کے نعرے مدنی مذاکرے میں لگا رہے تھے. یہ سارے رسالے والے جمع کیے آپ نے بڑی جلدی جلدی نام تک پہنچ گئے تین سوالات کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور کیا وہ مدنی مذاکرے میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے نعرے لگا رہے تھے؟ نعم وہ نعرے لگانے والوں میں شریک تھے. سبحان اللہ, چار نام ہوئے اور بڑی جلدی جلدی کئی پہنچ گئے, رسالے پڑھنے والے سارے جمع ہیں. پانچویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اتاری جامعۃ المدینہ مصطفیٰ آباد. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی جو مرادی شخصیت ہے ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے کیا؟ نعم, مدنی مذاکرے میں نعرے بھی لگا رہے پھر آپ باب المدینہ تک پہنچ گئے ہیں. چلیں آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس سوالات زیادہ ہیں. چھٹے سوال کا وقت ہے جاری. سیکنڈ اپنی رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا ان کی کنیت ابو حامد ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف عطاری پاک شافی کابینہ مظفر گڑھ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کا تعلق مرکزی مجلس شورا سے ہے؟ یعنی لا. جی یہ آپ کے پاس ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے اور آٹھ نو دس گیارہ چار سوالات ہیں آپ کے پاس. سترہ سیکنڈ باقی آپ کے پاس آٹھویں سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن اتاری کاموکی سے, کیا آپ کی مرادی شخصیت کی کنیت ابو بلال ہے؟ نعم. سبحان اللہ, باب آپ نام بتا دیں اور مدنی فیس کے ساتھ. امیر حسن اتاری جامعۃ المدینہ زمزم نگر. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا آپ کی شخصیت بانی دعوت اسلامی ہے؟ مدنی فیس. اچھا نام نہیں لیا. نام مدنی فیس کا اگر تعین ہو جائے. یہ تو جو سب سے زیادہ مدنی فیس دے, اور اگر ان میں کم لگ رہی اور دیگر اسلام بھائی زیادہ دے رہے ہوں تو ان کو لے لیا جائے. اب تو اوپن ہو گیا نا. تیس دن کی, تیس دن اعتکاف کی نیتیں بھی آ رہی ہیں, کورس کے بعد جامعہ کی نیتیں بھی آ رہی ہیں. آپ اختیار ہے, آپ مالک ہیں, کریں. اچھا میں تو اور مزید نیتوں کی تمنا کروں گا. جو آپ میں سے بارہ ماہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کورس کے بعد. جو آپ میں سے ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ پیش کرے وہ جو نام لے گا ہم اس شخصیت کی آپ کو زیارت بھی کرائیں گے. سبحان اللہ. سب یہ ادھر سے لے لیں پھر. یہ تو بارہ ماہ پیش نہیں کر رہے, یہاں سے لے لیتے ہیں صاحب. تو سامنے موجود ہیں جو ہیں ان میں سے جو اچھی نیت پیش کر رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ. آپ کے پاس اب بارہ سیکنڈ باقی ہیں یار, اتنی لمبی لمبی نیتیں نہیں لیں یار, جلدی جلدی کریں بھائی. چلائیں کاؤنٹر, چلائیں یار آپ لوگ. ان کو بارہ سیکنڈ دے کے ہم شعیب بھائی کو جلدی جلدی دیکھیں بھائی. بارہ ماہ سفر کر رہے ہیں اور مزید سفر کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزوجل بارہ ماہ جاری ہیں الحمدللہ, اور بارہ ماہ کے بعد بھی جب مدنی مرکز جہاں چاہے جو حکم کرے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. مدنی مرکز کے حکم پر لبیک کریں گے. حضور کیا آپ کی مرادی شخصیت کا نام میرے سونے سونے مرشد حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھا کرو بپا میں بھی پرچی مڑا دے بپا. پڑھا دیں پڑھا دیں یا سنا دیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یوم کفل مدینہ کا کچھ نظر آ رہا ہے یہ یوم کفل مدینہ مبارک ہو شاید یوم کفل مدینہ مبارک ہو. کفل مدینہ انشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بارہ میں سے ایک بھی پرچی نکالتے ہیں نا آپ؟ جی وہ کچھ ہو جائے. باپو بھی موجود ہیں. بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. سبحان اللہ. اے ہائے ہائے ہائے اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو کیا زمین والے پیا یا گیر گیارہویں والے پیا یا واسطے آزاد دستگیر گیارہویں والے پیا یا واسطے آزاد دستگیر. بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد. جن کے پرچی میں نام آئے تھے وہ کھڑے ہو جائیں نا. ویسے یہ بھی مدنی بہار ہے. جو شناختی کارڈ پہ تصویر ہے وہ اس وقت ایسے نہیں ہے. کیسے نام ہے ان کا؟ عمران بن لیاقت علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو. بغداد چلو بغداد آپ کا بغداد بلایا شکریہ گناہگاری کو مہمان بنا یا یا ہو. جب آپ کی حاضری ہو یاد رہے تو ہمارا بھی سلام. سبحان اللہ ماشاء اللہ, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب. سوال چلائیں. نفس کے شیطان اور نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے؟ میں عارف اتاری ہند سے بول رہا ہوں, راج سمند سے. انشاءاللہ جب باپا تشریف لیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب باپا ہی عطا فرمائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ. شیطان اور نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے ہے نا غالباً یہ سوال تھا. جی باپا, سب سے پہلے تو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگیے, اللہ تعالی سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے ان کی شرارتوں سے بچا. اور علم دین ضرور بھی ضرور حاصل کیا جائے. شیطان کے وار بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بڑے بڑوں کی اس کے وار تک بعض اوقات پہنچ نہیں ہو پاتی. بہت یعنی کہ چونٹی سے بھی باریک چال چل کر وہ گویا ہمارے اندر گھس جاتا ہے. اور حدیث شریف میں مضمون موجود ہے کہ خون میں شیطان رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے. اتنا مطلب یہ حاوی ہم پر ہوتا ہے اور اتنی ترکیب ہماری یہ آؤٹ کرتا ہے. اور شیطان جو ہے نا یہ یوں کہیے کہ مایوس ہونا نہیں جانتا. اس کی ڈکشنری میں مایوس ہونا نہیں ہے. ہماری ڈکشنری میں ہر صفحے پر مایوس ہونا لکھا ہوا ہے. اجتماع کی دعوت دی نہیں آیا, چھوڑو یار منتا نہیں ہے. مدنی قافلے کے لیے کوشش کی نہیں آیا, چھوڑو یار نہیں مانتا, چھوڑو یار فائدہ کیا سمجھانے سے. حالانکہ سمجھانے سے فائدہ ہی ہے, سو دفعہ سمجھائیں گے تو سو دفعہ کا ثواب ملے گا. منوانا تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے نا, وہ تو رب نے اجازت دینی ہے. ہمارا کام تو دعوت دے کر ثواب کمانا ہے. تو یہ بھی شیطان کا شر ہے کہ وہ ہم کو مطلب مایوس کر دیتا ہے اور بدبخت خود مایوس نہیں ہوتا. جی ہاں, بڑے بڑے کو یہ بہکاتا ہے, اولیاء کرام کو بہکاتا ہے. آپ کو نہ کعبے میں چھوڑے گا نہ سنہری جالیوں کے بعد چھوڑے گا. ہاں یہ کہیں بھی بغداد شریف جا رہے نا, یہاں پیچھا کرے گا, بچ کے رہنا. وہ اس پاک کے بارگاہ میں حاضری جب دے رہے ہوں گے اس وقت بھی پیچھے پیچھے ہوگا, آپ کو بہکاتا رہے گا, کہیں بھی نہیں چڑھتا. کعبے کے اندر آپ داخل ہو گئے نا وہاں بھی یہ پہنچ جائے گا. ہر جگہ یہ آتا ہے اور بہکاتا ہے. دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کی. حتیٰ کہ ہمارے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والے صلاح والسلام تک بھی تو اس نے رسائی کی اور ترکیب بنائی نا شجر ممنوع. تو یہ مطلب شیطان جو ہے یہ مایوس ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑے درجے کا ہو اس نے اپنی انفرادی کوشش جاری رکھنی ہے. انفرادی کوشش نہیں, اپنی شیطانی کوشش جاری رکھنی ہے. ہم انفرادی کوشش سے باز رہتے ہیں. تو یوں شیطان کے وار سے خبردار ہونا چاہیے اور ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جو کام تیرے دل میں کھٹکے اتنا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, اس سے بھی آدمی بچے. اور اس کے لیے مطالعہ کرتا رہے, مطالعہ نہیں کرے گا تو شیطان جلدی اس کو پھانس لے گا. تو بہرحال شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرے اور اس کے بارے میں خبردار بھی رہے. طرح طرح سے یہ گناہ کرواتا ہے. اسی طرح نفس, نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. کون سا نفس؟ نفس امارہ. ان کی تین قسمیں ہیں نفس کی, ایک تو نفس امارہ, دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو گناہوں پر بہکاتا ہے, گناہ کرواتا ہے, وہ نفس امارہ کبھی گناہ نہیں کروا پاتا تو نیکی میں کاٹی مار دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں پڑھنے 313 درود شریف, اب ہم پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو بعضوں کا سستی دلائے گا کہ یار ابھی تو تھکا ہوا ہے, سونے کا وقت ہو گیا ہے اور کل تجھے پھر یہ مصروفیت ہے, ایسا کر کے سو پڑھ کے سو جا. میں سو پڑھ لیتا ہوں یار, یہ ہوتا ہے نا, آج 313 نہیں پڑھوں گا, سو پڑھوں گا. یار ابھی دیر بہت ہو گئی, نفلیں کہاں پڑھوں گا, میرے کو جانا ہے جلدی. تو زہر کی دو سنتیں پڑھ کے نفلیں چھوڑ کے چل پڑے. اسی طرح تو یہ یوں کم کروا دیتا ہے. نفل نہ پڑے تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن ثواب تو گیا نا اس کا. اور 313 کے بدلے 100 درود شریف پڑے, گناہ تو نہیں ہے, لیکن 313 کا اپنا ثواب ہے اور 100 کا اپنا ثواب ہے. ثواب میں اس نے کمی کروا دی. تو یہ بھی نفس کی چالیں ہوتی ہے, سستیاں دلاتا ہے, اجتماع میں لیٹ کروا دے گا. یار بھائی کیا منع کرتا ہوں, اجتماع میں جانا ہے, چلتے ہیں یار, ابھی تو تلاوت ہو رہی ہوگی, ابھی تو نعت پڑی جا رہی ہے, بیان شروع ہوتے تک پہنچ جاؤں گا میں. تو اللہ کے نیک بندے کا تلاوت سننا, نعت شریف سننا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. مدنی مذاکرہ میں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی یار, چلتے ہیں, سوال جواب شروع ہوتے تک پہنچ جائیں گے. یوں سستی کروا کر نیتیں جو کہ بنیاد تھی ثواب کی, اس سے محروم کر دیتا ہے نفس. تو یوں یہ طرح طرح کی چکر بازیاں کرتے ہیں. تو اگر آپ شیطان کے خلاف حقیقی معنوں میں اعلان جنگ کر دیں گے نا, تو انشاءاللہ شیطان سے بھی اور نفس امارہ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. نفس لوامہ, یہ نفس وہ ہے کہ نفس لوامہ کہ جیسے کوئی بھول ہو گئی, گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, تو اس میں ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ کرواتا ہے, ملامت کرتا ہے وہ, اور اس سے بندہ وہ اپنے اس گناہ پر, اپنی اس خطا پر نادم ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے. تو یہ نفس لوامہ اچھی قسم ہے کہ یہ بندے کو مطلب نہیں کہ اس طرح گناہ سے بچنے پر مدد ملتی ہے. اور نفس مطمئن نفس, یہ تو وہ نفس ہے کہ جو کامیاب ہو گیا, اللہ اسے راضی ہو گیا, گناہوں سے بچ کر وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے گویا کامیاب ہو گیا. تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں وہ مشہور آیت ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی, لوٹ آ اپنے رب کی طرف, الہ رب کے راضیہ, اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے. ترجمہ کنز الایمان, اور ترجمہ کنز الایمان, اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ. سبحان. تو نفس کے اس عنوان پر بہت پہلے رمضان المبارک کی 27 شب ایک بیان ہوا تھا فیضان مدینہ میں, نفس کسے کہتے ہیں, اس کی آڈیو کیسٹ اگر مل جائے نا, اس وقت یہ چینل مدنی چینل نہیں تھا اپنا, آڈیو کیسٹ اگر مل جائے تو وہ آپ ضرور سنیے انشاءاللہ, نفس کے بارے میں آپ کو بہت ہی عمدہ معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. نفس کسے کہتے ہیں, بلکہ اس کی کچھ ترکیب بنا کر نوک پلک سنوار کر مدنی چینل پر اس کو نہ چلایا ہو تو چلانا چاہیے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کے خلاف جنگ جاری, غیبت کے خلاف جنگ جاری, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری, سلطان ولایت مرحبا, سلطان ولایت غوث اعظم, شہباز خطابت غوث اعظم, فانوس ہدایت مرحبا, بے کس کی حمایت غوث اعظم, بے بس کی حیرات غوث اعظم, سرتاب شرافت غوث اعظم, دریائے کرامت غوث اعظم, دیر سخاوت غوث اعظم, ہم پہ عنایت غوث اعظم, رہنما شریعت غوث اعظم, پیشواہ طریقت غوث اعظم, پیشواہ طریقت غوث اعظم, ولیوں پہ حکومت غوث اعظم, سلطان ولایت غوث اعظم, شہباز خطابت غوث اعظم, کس کی حمایت غوث اعظم, بحر سخاوت غوث اعظم, سرتاب شرافت غوث اعظم, بس کی حیرات غوث اعظم, کس کی حمایت یا اللہ, اللہ کی رحمت یا اللہ, اے رب کی نعمت یا اللہ, اے باعث برکت یا اللہ, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث کا جھنڈا اونچے اونچا, میرے غوث کا جھنڈا اونچے اونچا اونچا رہے گا, میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا, میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا, پیر کا جھنڈا اونچا رہے گا, مرشد کا جھنڈا اونچا رہے گا, داد والے کا جھنڈا اونچا رہے گا, دان والے کا جھنڈا اونچا رہے گا, دنوں کے سردار کا جھنڈا اونچا رہے گا, اصفیا کے پیشوا کا جھنڈا اونچا رہے گا, دوبارہ دکھا دو میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا, پھر دکھا دو میرے غوث کا جھنڈا اونچا رہے گا, لہراتا لہراتا لہراتا رہے گا میرے غوث کا جھنڈا, بیت الفنا پہ لے رہے گا میرے غوث کا جھنڈا, میرے گھر پہ لے رہے گے گیارہ جھنڈا, ان شاء اللہ میں نے نیت تو کی ہے اظہار کر دوں, وہ بولوں نہ بولوں سوچتا ہے گیارہ جھنڈے, ان شاء اللہ میں نے نیت کی ہے مدنی چینل کو پیش کروں ان شاء اللہ, تاکہ یہ جلدی جلدی یہ میں لہرانے شروع کر دیں, مدنی چینل والے پتہ نہیں کب خریدیں گے. بابا اس سے کام شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ کل آپ کو گیارہ جھنڈے, اب یہاں آپ چونکہ فنائے مسجد میں نا سودا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں وکیل کر سکوں گے, نہیں اب دارالافتاء والے اگر اجازت دیں میں آپ کو وکیل کر دیتا ہوں کہ خرید کر بعد میں پیسے وصول کر لینا میرے سے, پیسے وصول ضرور کرنا تاکہ مجھے ثواب ملے, تو میں اپنی جیب سے دینے کی انٹرسٹڈ ہوں کہ غوث پاک کے گیارہ جھنڈے, ورنہ میں 111 کا اعلان کرتا اور جیب میں ڈال دیتا کسی کے ہاتھ تو ہو جاتے, اب خود جیب کھولنے کو تو بنا بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میری طرف سے ہوں گے, گیارہ گھنٹے میں نے نیت کی ہے, ہم کوئی اور دینا چاہے تو مدنی چینل کو دلا دیں, آپ کو ہی اگر لنگر مل جاتے جھنڈے کے تو پھر کیا رہے, ہاں یہ کوئی حرج نہیں, مجھے اگر مل جاتے ہیں جھنڈے گیارہ انشاءاللہ میں اپنے طور پہ دینے کی نیت ہے, جب لے آ جائیں گے پیش کر دوں گا انشاءاللہ, باقی اور جھنڈے اگر کوئی دلانا چاہے تو مدنی چینل کو ہم گھوسپا کے جھنڈے اس کے ان کو خریدنے کی زحمت نہیں دیں گے, ہم پیش کریں گے انشاءاللہ لے آ کریں گے, ہو سکتا ہے ناظرین حاضرین کوئی نیت لکھوا دیں, گیارہ سو جھنڈوں کا لنگر ہو جائے, گیارہ سو جھنڈے تو اتنے کیا کریں گے, مطلب ہم خود اسلام بھائیوں میں بانٹنے نہ ہوگا, ہاں یہ عوام میں بانٹنے کے لیے گھروں پہ لگانا ہے بابا, ہاں یار اگر یہ گھروں کی گہریوں پہ لگ جائے کیا بات ہے, اگر گھروں پہ گہری پہ لگے تو دیکھنے والا بڑھے گا کہ یہ تو مطلب کہ عاشق میلاد بھی ہے اور عاشق غوث پاک بھی ہے, عاشق میلاد بھی ہے عاشق بغداد بھی ہے, ارے واہ بابا الحمدللہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے اسلام بھائی اس کی سائز اور اس کی کوسٹنگ کریں, صبح انشاءاللہ عزوجل اس پہ ترکیب بنے گی اور ہو سکتا ہے کل آپ کو اچھی خوشخبری بھی مل جائے. ارے خوشخبری سبحان اللہ. وہ قریبی وہ کیا بولتے ہیں کہ خلیجی ملک عمان سے پیغام آیا اسلام بھائی کو کہ 2600 روپے کے 26000 روپے کے جھنڈے وہ پیش کریں گے گوشت پارک. سبحان اللہ. 1100 ہوگا اس میں یار, زیادہ ہوگا کہ نہیں؟ اب خدا جانے کیا اس کا ہدیہ. بابا بارہویں کا 11ویں نہ آ جائے. نہیں بابا ایسا کرو گے جیسے کل گھنٹوں کا کام منٹوں میں جیسے ہوتا ہے نا, جس جہاں جہاں ایسا ہاتھوں ہاتھ میلے بھی ہو گئے فوراً آ جائیں. بابا ایسا ہاتھوں ہاتھ میلے بھی ہو گئی اور یہ اسلام بھائی اس پہ ورکنگ شروع کر چکے ہیں اور ابھی کاسٹنگ بھی آ گئی ہے. ورکنگ واٹ از ورکنگ مدنی کام انگلش اللہ سم بڈی اسلامک برادرز انڈرسٹینڈ انگلش بابا مدنی کام مدنی کام بائی اصطلاح اوکے مدنی بائی کوڈ لبیک مدنی کام لبیک ویئر از ورکنگ واٹ از ورکنگ وائی ورکنگ نو ورکنگ مدنی کام کریں گے کریں اوکے بارہویں کا جھنڈا ایسا 19 روپے تقریباً ہدیہ تھا اس کا. اس کی پرنٹنگ ہوگی نا, اس کی پرنٹنگ ہوگی تو تھوڑا مہنگا ہو جائے. نہیں یہ مہنگا پڑے گا جی بابا, اس لیے کہ وہ اس میں کوئی چھپائی نہیں ہے. بابا اس کا کپڑا بھی ایک طرف, اس کا کپڑا بھی چھپائی کے مطابق لینا پڑے گا جی. جی ہاں عمدہ لینا پڑے گا کیونکہ دونوں طرف پرنٹنگ چاہیے ہوگی ہمیں. جتنے کا بنے یار مفت ہے. لبیک گوشت پاک کے نام پر یار لوگ یار کتنی گیارہویں کی دیگیں چڑھاتے ہیں, ایک دیگ میں تو پتہ نہیں کتنے جھنڈے آ جائیں گے. یہ گھروں پہ لگانے کا اگر اللہ کرے کہ ذہن بن جائے نا, مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ. اب باپا دیکھو, باپا نے انشاءاللہ جب اپنے گھر پر 11 جھنڈے لگانے نا تو پھر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یار یہ تو جھنڈے بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایسے ہی رہنے کا ہر نیک اور جائز کام میں اجازت دے دیں تاکہ پھر لنگر رسائل بھی کر لیے جائیں, لنگر رضیہ میں بھی ڈال دیے جائیں. ہاں اچھا, ہاں تو اور بھی تو اس طرح بھائی ان کو دے رہے ہیں میسج, یہ بتا رہے ہیں بابا. بغداد بھی قافلے بابا بغداد بھی قافلے جا رہے ہیں, وہ بھی لے جائیں گے بغداد شریف. ہاں انشاءاللہ, وہاں بالکل ٹھنڈی سڑک ہے بغداد میں تو تمام ہے انشاءاللہ. اپنے بھی چلے یار, کیا پتا وہاں ہماری بھی حاضری ہو جائے یار. جب غوث نے بلایا خود انتظام ہو گئے. اب تو 11 کے بدلے 12 بجے, 12:01 بھی ہو گئی ہے, 12:01 تک پہنچانا. سبحان اللہ, 12:01 سے ملا دیا, 1 تک وہ لے جانا شروع کیا گھڑی میں 1 بجے تک. تو جو بھی دیں وہ یہ نیتیں کر لیں کہ ہر نیک اور جائز کام میں استعمال کر سکتے ہیں. ہم بانٹے بھی ہو سکتا ہے, ہم مسجدوں کو دیں کہ بھائی مسجدیں پر لگاؤ, جامعات پہ لگیں, مدارس المدینہ پہ لگیں, گاڑیوں پہ تو یہ شاید لگ سکے نہ لگے, آگے چل کر مزید اس انشاءاللہ ترقی ہوگی گاڑیوں پہ لگانے کی. اور ابھی تو اس بار تو جو بھی کام چلاؤ ترقی بن جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی نیتوں کا اظہار پیش کریں, ہمارے مجلس کے اسلام بھائی آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے اگر آپ اس معاملے میں ذہن رکھتے ہوں کہ آپ کی طرف سے یہ جھنڈے جو ہیں وہ پیش کیے جائیں. اور امیر علیہ سنت نے تو مطلقاً ہی نیت کا فرمایا کہ آپ تمام نیک و جائز کام کے لیے دعوت اسلامی کو رقم پیش کریں گے. تو اچھی اچھی نیتیں اپنی جو ہے وہ بذریعہ ایس ایم ایس, یہ جو ہے وہ آپ مدنی چینل کے نمبر پر ضرور اس کو ترکیب کریں. نیت جھنڈوں ہی کیے جی بابا, لیکن یہ کہ احتیاط ہم یہ بولتے ہیں ہو سکتا ہے ہم بنگلہ دیش یاد آ گیا یار، غریب آدمی یار ہم، یہ بھی غریب گوشت پاک سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑے وہاں ٹرانسفر کر دیں، لیکن وہاں چھپے جب نا یار، پھر وہ ہند ہے اپنا غریب نواز کا، تو یوں مطلب جھنڈے جھنڈے ہوں گے ان شاء اللہ، گوشت کا جھنڈا لگا رہے گا، گوشت کا جھنڈا لگا رہے گا، گوشت کا جھنڈا لہراتا رہے گا ان شاء اللہ، لہراتا رہے گا ان شاء اللہ، سایہ سایہ فگن ہوگا بیٹا، تو گٹائے کے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، تو گٹائے کے تو گٹا ایک کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب محمد. اس سے پہلے عرض کر دوں کہ مدنی چینل پر مناجات افطار کا سلسلے کا بھی اعلان ہوا تھا، لیکن آج تو پہلی تاریخ تو وہ عبرت ناک خبریں تھی، مدنی چینل پر مناجات افطار نہیں تھی، کل سے شاید ہو ترکیب ان شاء اللہ. اچھا اگر ہے تو اعلان کر دیں، نہیں ہے تو مسئلہ کل تو ویسے پیر شریف ہے نا بابا، کل کا روزہ تو سنت ہے الحمدللہ، مدنی نام بھی ہے، لیکن دیکھو نا اب یہ بےچارے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر بار تو ہوتے نہیں ہیں، گھر بار سوری باب المدینہ میں یا فیضان مدینہ، یہ تو ادھر ادھر شہروں سے آئے ہوتے ہیں کورسوں والے، ان کو سحری کروائیں گے تو بےچارے روزے رکھیں گے، یا گیارہ دن تک کیا آپ نے سحری کی ترکیب رکھی ہے تو روزے رکھیں گے، مناجات افطار کی ترکیب بنے گی، لیکن کھائیں وہ جو روزہ رکھیں. فی الحال نہیں ہے، ہو سکتا کب ہو جائے اٹریکشن شروع، کل ہی ہو جائے کیا پتا، گیارہ دن کے روزہ دار بابا امیدوار تو ہیں یہاں پر موجود. نہیں تو یہ ترکیب ہو کے آپ خود اس میں ترکیب فرمائیں اور ان کو سحری کروائیں، اور صرف ان کو ٹوکن دے کہ جو روزہ رکھے گا ان کو اپنے پہلے کے سلسلے کے مطابق سلا دے مناسب جگہ پر، جامعہ کی عمارت کے نیچے جامعہ، پھر یہ یار زندہ رہنا چاہیے، میری روزے کی تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ. بابا انشاءاللہ کے سال ثواب کے لیے روزے رکھے. صلاۃ و سلام کے بعد ہم ایک مشورہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک توب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اچھا آج تو شب پیر ہے، آج کا روزہ تو ویسے مدنی انعام ہے، سنت بھی ہے، تو آج بھی اگر انتظام نہ ہو تو کر لیں. نہیں بابا انشاءاللہ آج بھی کر لیتے، اور آئندہ بھی جو دن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی کیا ہی خوب بہاریں ہیں کہ مختلف سلسلوں میں الحمدللہ ہم مختلف مدنی بہاریں سنتے ہی ہیں. ہفتہ وار اجتماع یہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہے، جس میں الحمدللہ پاکستان میں کم و بیش 550 ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، دنیا بھر میں بھی ان اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. جہاں پر اسلام بھائی جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہی شروع ہوتا ہے بیان ذکر دعا ساری رات اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے عشاء کو چاش تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ اس اجتماع میں بھی شرکت کرنے والوں پر رحمتوں کی کیسی کیسی بارشیں نازل ہوتی ہیں اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ نے ایک نیا رسالہ شائع کیا ہے بھنگڑے باز سدھر گیا اس کے علاوہ بھی مزید اس میں مدنی بہاریں موجود ہیں اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی مدنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اس کا ہدیہ صرف 11 روپے سبحان اللہ 11ویں کا مہینہ ہے اور ہدیہ بھی صرف 11 روپے اس رسالے کو حاصل کیجئے اور مدنی بہاریں آپ بھی اس کو پڑھیے مطالعہ کیجئے دوسروں تک بھی پہنچائیے بھنگڑے باز سدھر گیا اب کیسے سدھرا اس کو اس رسالے میں جانیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ مدینہ مدینہ بھنگڑے باز کے معنی کیا جی مات بھائی ایک تو نہیں چرسی بھنگڑی بولتے ہیں بابا یہ بھنگڑا ڈانس اس میں میوزیکل انسٹرومینٹ بنے ڈھول ڈھول باجے بنے یہ جو بھنگڑا ڈالتے ہیں جو ڈانس ناچنا گانا کرتے ہیں ڈھول ڈھپا شاید وہ ہوگا اچھا پنجابی میں بھنگڑا بولتے ہیں بھنگڑا مشہور لفظ ہے اس میں سدھر گیا اللہ مجھے سدھارے میں بھی سدھر جاؤں یار بڑی بات ہے سدھر گیا ہے نا بالکل جزم ہے اس میں فائنل یہ نام بہرحال غیر محتاط ہے ویسے ہی میرے ذہن میں آیا سدھر گیا یہ تو ایک مطلب دعویٰ ہے نا سدھر گیا تو اس میں نام یوں ہونے چاہیے اس طرح کے محتاط کہ بھنگڑے باز کی توبہ یہ زیادہ محتاط کہ بھنگڑے باز نے توبہ کی اللہ سدھارے مطلب ہم سب کو سدھر گیا تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کون سدھرا اور کون نہیں سدھرا اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ اس رسالے کے نام کی لاج رکھ لے اور میں بھی سدھر جاؤں کیونکہ اپنے ایک رسالے کا نام ہے نا میں سدھرنا چاہتا ہوں جی یہ ایک اچھی بات ہے سدھر گیا یہ تھوڑا ہیوی ہے خیر آپ نے نام نہیں رکھا ہوگا علمیہ نے رکھا ہوگا تو اللہ اگر ان تک کو میرا پیغام پہنچا دے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ وہ ربیع الاخر لکھا ہوا دیکھتا ہے کل بھی میں نے دیکھا تھا اور وہ اشتہار میں بھی مدنی چینل کے چل رہا تھا ربیع الاخر زبانی بھی تو میں نے لکھا میں نے سوچا کہ ایک دن کے لکھا چھوڑو کر ہم بولوں لیکن پھر توجہ بھی کہ تو سارا مہینہ لکھا رہے گا آخر یہ تلفظ غلط ہے آخر ربیع الاخر تو یہ مہربانی کر کے درست فرما لیجیے انگلش میں آخر لکھا ہوا غلط ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اردو میں بھی جو ایسے یہ لکھا ہے وہ خواب کے نیچے زیر لگانے میں بہتری ہے تاکہ ہم عام اسلام بھائیوں کو تلفظ کا فائدہ ہوگا فائدے سے خالی نہیں ہے مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی جس سہانی گھڑی چمکا کر پاتا چاند اس دل کی روز و ساعت سے لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام مصطفیٰ جلوائے شان خود جلوے لاکھوں